نستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حق تعالی شانہ نے اپنے لطف و کرم سے ہم تمام کو اسلام و ایمان کی سعادت سے سرفراز فرمایا. حق تعالی اس عظیم نعمت پر شکریہ کی توفیق مرحمت فرمائے، اور پھر اس کے بعد یہ مبارک گھڑیاں اور مبارک اوقات اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے. اس کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے. اللہ پاک صحیح معنی میں عبدیت، صحیح معنی میں معرفت نصیب فرمائے، تاکہ دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اس وقت کوئی زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے. تقریریں آئے دن کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، بلکہ سن سن کر سن ہو گئے. حق تعالیٰ صحیح حس اور احساس مرحمت فرما رہے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان مختلف دوروں سے اور مختلف عالموں سے گزرتا ہے. سب سے پہلے تو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور ایک مدت تک، مگر وہاں کا قیام انتہائی مختصر. عام طور پر 9 مہینے میں انسان دنیا میں آ جاتا ہے، بلکہ جان پڑنے کے بعد اور روح واقع ہونے کے بعد تو اور کم مدت رہتی ہے. تقریباً 120 دن کے بعد، جو 4 مہینے 3 تلے جسے کہیں، اس وقت روح پڑتی ہے بدن میں، اور ماں بقیہ وقت گزرتا ہے جس میں خاص قسم کا وجود اس کا تیار ہوتا ہے، اور بعد میں پھر وہ اس عالم کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں کا جو قیام ہے وہ وقت کے لحاظ سے بھی نہایت مختصر، اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ اگر دیکھی جائے تو وہ بھی نہایت محدود ہے اور بہت ہی مختصر مقام ہے. کہ رحم دانی میں بچہ ہوتا ہے، بچارہ آنے سے پہلے مرحوم ہے، جانے کے بعد تو مرحوم کہتے ہی ہیں سب، مگر آمد سے پہلے بھی وہ مرحوم ہے، اس لیے کہ رحم میں گھرا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آمد سے پہلے رحم میں ہے اور جانے کے بعد مرحوم، تو بیچ میں مظلوم تھوڑا ہی ہو جائے گا. بیچ میں بھی وہ مرحوم ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہمیشہ. تو اس کی ابتدا در حقیقت رحم دانی میں ہوتی ہے. گویا یوں کہیے کہ وجود کی بنیادی حق تعالیٰ کا رحم و کرم ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت، حرم شریف بہت چھوٹا اور افراد اتنے زیادہ ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے آتے ہیں. تو فرمایا کہ حرم کی مثال رحم کی تھی ہے، الفاظ الٹ گئے اسی کے، اور رحم کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بچہ بڑھنے لگتا ہے تو اس میں بھی ایک بڑھوتری پیدا ہو جاتی ہے. تو برکت ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے خاص کیفیت ہوتی ہے. تو حاصل یہ ہے کہ وہاں کا جو قیام ہے وقت کے لحاظ سے بھی نہایت محدود و مختصر اور جگہ کے لحاظ سے بھی نہایت محدود ہے کہ چھوٹی سی جگہ ہے اور اسی میں اس کی آبادی اس کا وقت ہے، وہی اس کی دنیا ہے، وہی اس کی کائنات ہے، وہ سب کچھ، اور ساتھ ہی جو غذا اسے ملتی ہے وہ بھی نہایت اعلیٰ قسم کی نہیں، بلکہ جو خون روک دیا جاتا ہے اور ایام بند ہو جاتے ہیں اسی کو حق تعالیٰ خاص شان سے اس کو فلٹر کر کے اور صفائی کر کے اسے پہنچایا جاتا ہے اور تغذیہ کا کام دیتا ہے. یہ مالک کا کرم ہے کہ زبان کو چونکہ اپنے ذکر کے لیے رکھا ہے حق تعالیٰ نے، اور دنیا میں بھی احکام یہ کہ حلال و طیب چیزیں اندر پہنچے، تو اس تغذیہ کا نظام بھی ماں کے پیٹ میں ناف کے راستے سے کیا گیا ہے کہ اس راستے سے غذا پہنچے، اس کی صیانت اور حفاظت کی شکل ہے. تو حاصل یہ ہے کہ غذا جو ہے وہ نہایت معمولی شان کی، کلام انتہائی مختصر اور جگہ بھی انتہائی محدود، وہاں تھوڑے دن انسان قیام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس عالم کی طرف آ جاتا ہے. اس عالم پہ اگر آپ نگاہ ڈالیں تو جگہ کے لحاظ سے اور مقام کے لحاظ سے اس سے بہت زیادہ وسیع اور کشادہ ہے. ماں کے رحم میں جتنی وسعت ہے اس سے بہت زیادہ وسعت اس عالم میں ہے کہ ویسے لاکھوں عالم اس عالم میں قائم ہو سکتے ہیں، کروڑوں عالم اس عالم میں قائم ہو سکتے ہیں. اس بچے کو یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ وہ عالم اتنا وسیع اور کشادہ ہوگا. بچہ اس عالم میں آتا ہے اور آنے کے بعد روتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ حیات جن کے نام کا گویا جز ہے، بلکہ حیات ہی سے عبارت، اور یہی حضرت یحییٰ علیہ السلام موت کو ذبح فرمائیں گے دمبے کی شکل میں، جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں، اور جن جن کا جہنم سے نکلنا طے تھا وہ نکل چکیں گے، تو اب موت کو لایا جائے گا اور موت کو بھی موت آ جائے گی، اور ندا دی جائے گی کہ جنتی جنتوں کے کناروں پر اور جہنتی جہنمی جہنم کے کناروں پر آ جائے. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام موت کو ذبح فرمائیں گے، اور ظاہر ہے کہ موت کی ضد حیات ہے اور حیات ان کے نام سے واضح اور مترشح ہے، اور دمے کی شکل ہوگی. اور اس میں بھی شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ اس پر دھاریاں ہوگی سفید اور سیاہ، کالی اور سفید. وہ سفید دھاریاں تو حیات کی طرف اشارہ ہے اور سیاہ دھاریاں موت سے عبارت ہے. ساری بات اگر پڑھنے نہ پڑے تو اتنا ذہن میں رکھیں کہ اسے دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، گویا موت کو اب موت آ چکی، اب حیات جاویدانی. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ الہی تیرے یہ سادہ لوگ بندے کدھر جائیں، یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی، کہ یہاں اگر آدمی ہمیشہ جینا چاہے تو وہ مقید ہے، مرنا اس کے لیے ضروری، اس عالم میں جانے کے بعد اگر مرنا چاہے تو مقید و پابند ہے، جینا ضروری. تو یہاں وہ مر نہیں سکتا، یہ جی نہیں سکتا، ہمیشہ موت لازم ہے، اور اس عالم میں مر نہیں سکتا، اس کے لیے زندگی لازم ہے، چاہے وہ جنت کی زندگی ہو یا جہنم کی زندگی ہو، باقی دوامی شکل اسے حاصل ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس عالم کی وسعتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جب اس عالم میں تشریف لائے ہیں تو ایک تو یہاں کی آمد ہے، اور دوسرا وہ وقت ہے جب وہ تشریف لے جائیں گے، اور تیسرا وقت ہے حشر میں اٹھائے جانے کا. یہی حال ساری مخلوق کے لیے، مگر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد میں قرآن کریم میں سورہ مریم میں سلام کا لفظ ہے، فرمایا کہ وہ سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، و سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم یبعث حیا. تو یہ تین اوقات ایسے ہیں جس میں طبیعت پر وحشت، طبیعت پر گرانی کے نئے عالم میں آدمی پہنچا ہے، تو اس وحشت کے موقع پر حق تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، وہ ان اوقات میں جب سلامتی اور تمانینت کی شکل ہے تو اور اوقات کا تو پوچھنے ہی کیا ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ماں کے پیٹ میں جگہ بھی انتہائی محدود اور مختصر، اور اس عالم میں بہت زیادہ وسعت ہے، وہاں کی مدت قیام بھی بہت مختصر ہے کہ عام طور پہ 9 مہینے میں جناب اس عالم میں تشریف لے آتے ہیں، بعض زیادہ قیام فرما لیتے ہیں 2-2 سال تک، اس سے بھی کچھ جائز ہے، بعض جلدی تشریف لے آتے ہیں، مگر وہ عمل بھی حق تعالیٰ کے امر ہی سے متعلق ہے. تو مدت قیام بھی مختصر اور جگہ بھی نہایت محدود, اور غذا و خوراک کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی چیز کا نظام کر کے پہنچا دی جاتی ہے, اور یہاں جگہوں کی وسعتیں ہیں, اور غذا کا مسئلہ ہے کہ انسان خدا جانے کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے, اور یہ کھانے پہ اتر آیا تو بقول حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے کہ چونا کھانے کے لیے تیار, لکڑی کھانے کے لیے تیار, پتھر اور حجریات کے استعمال کے لیے آمادہ, نباتات الگ اس کے پیٹ میں پہنچ رہی, حیوانات الگ اس کے پیٹ میں جا رہے ہیں, عجیب و غریب انسان ہے کہ ساری چیزیں ہڑپ کرنے اور ہضم کرنے کے لیے تیار. اسی لیے حجت الاسلام حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جانور وہ ہے جن کی داڑھیں ہوتی انیاب نہیں, تو خاص نکیلے دانت, وہ چارہ کھاتی اس کے بغیر چارہ نہیں, گھاس استعمال کرتی بیچاری, اور بعض جانور وہ ہوتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں, وہ گھاس اور چارے اور پالے سے انہیں کوئی جوڑ نہیں, نباتات سے ویجیٹیبل سے ان کا تعلق نہیں ہے, اور حضرت اور ان کے انیاب ہوتے ہیں نوکیلے دانت, اور حضرت انسان ایسی مخلوق ہے کہ دسترخوان بھی تشریف فرما ہوتے ہیں تو ویجیٹیبل بھی حاضر, وہ بھی صاف, گوشت آ جائے تو وہ بھی صاف, تو نباتات حیوانات جو سامنے آئے رڑم بڑم کر کے آئے, در گسیٹ آم باسد یا کمیٹ جو بھی ہو, بہرحال اس کے پیٹ میں پہنچ ہی جاتا ہے. تو غذا کے لحاظ سے بھی اس میں بڑی تعمیل ہے, جگہ کے لحاظ سے بھی انتہائی وسعت ہے, اور مدت قیام بھی وہاں کی بنسبت بہت زیادہ ہے. تو پہلا عالم تو انتہائی محدود, انتہائی مختصر, اور اس کے بعد وہ اس عالم میں پہنچا ہے جہاں آنے کے بعد اس کے سامنے بہت سارے مراحل. انسان جب دنیا میں آیا تو شریعتوں کا یہ حکم ہے شریعت کا کہ اسے غسل دیا جائے, گویا صفائی اور طہارت اساسی بنیادی چیز, اور اس کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ داہنے کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے, اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں ایک کان میں نہیں کہلائے, اذان ادھر سے اقامت ادھر سے, جس میں ادھر اشارہ ہے کہ وہ جو ہزاروں انسانوں کا, لاکھوں انسانوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کسی بات کو سنتے ہیں تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں, بچپن سے مزاج اسلام نے ختم کرایا کہ تم ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالنے کے عادی مت بننا, تم تو ادھر سے بھی سننے کے عادی ہو کہ تمہیں سنائی گئی اذان ادھر سے, اور حکم دیا گیا کہ ادھر جا کر اقامت کہی جائے, گویا دونوں کان سے سننے کا عادی رہے آدمی, اور ظاہر بات ہے کہ اس کی سادہ تختی پر اللہ کی عظمت اور بڑائی کے کلمات جب پہنچیں گے تو اس کے اثرات نقش ہوں گے. اسی لیے ماہرین تعلیم نے تعلیم کے زمانے مقرر کیے ہیں کہ کب تعلیم شروع کی جائے, اگر قربان جائے اسلام کہے کہ اس نے اس سادہ تختی پر جو بالکل صاف ہے حق تعالیٰ کی طرف سے جو حقائق ہیں اس کو مختصر اور جامع کلمات میں پیش کیا گیا. اذان بہت بڑی دعوت ہے, یہی وجہ ہے کہ اذان کے بعد کی دعا میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ, وہ اسی دعوت تامہ پہ قائمہ کی شکل ہوگی امت کی, کہ امت اٹھے گی اور اس میں توحید بھی ہے, رسالت بھی ہے, اعمال بھی ہے, فلاح میں آخرت کی طرف اشارہ بھی ہے, تمام امہات مسائل کو اور اہم چیزوں کو بیان کر دیا گیا. تو یہ تو وہ ہے جو آخرت سے متعلق چیز, اور اس کے بعد کھجور جو درخت فطرت ہے حقیقت اسلام و مسلم کے مشابہ درخت ہے. ایک جرمنی ڈاکٹر نے اتنی ضخیم کتاب لکھی جس میں صرف کھجور کے فوائد بیان کیے, عجیب عجیب چیزیں اس نے کھولی ہے اس پر, تو اس کی تحنیق کر دی جاتی ہے گویا غذا کا مسئلہ, اور وہ بھی ایسے درخت کی جس کی خاص خصوصیات ہیں اور اس میں مخصوص فوائد ہیں, وہ تغذیہ اس کے بدن میں ہوتا ہے, پہنچتا ہے وہ غذا اور خوراک. یہ نمبر ثانی جس میں ادھر اشارہ ہے کہ اے بندے دنیا میں قیام کرنے کے بعد آخرت تو تیرا پہلا ذوق ہو, تیرا پہلا مزاج ہو کہ تیرے سامنے خدائی بات کا سننا بنیادی چیز ہے, اور کھانے کے لیے منہ مارنا ہے بات کا مسئلہ ہے کہ جو منہ تباہ منہ چلائے گا ہر تباہے گا, یہ بات کی چیز ہے. تو دو دو طرف سے سنایا گیا اور اس کو منہ کے ذریعے سے غذا اس کے اندر پہنچائی گئی ہے, مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس سے ایک چیز اور بھی نکلتی, وہ یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کا مزاج سننے والا ہو, اور سننے ہی پر اس کی بنیاد. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب روح عالم ارواح میں تھی اور حق تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب ہوا کہ الست ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, یہاں بھی دیکھیں یہ سوال نہیں کیا تھا کہ میں تمہارا خالق نہیں ہوں, کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں, اس سوال کے بجائے یہ فرمایا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے معرفت ہوتی ہے اپنے مربی کی, جو بھی تربیت کرے ضروریات تربیت کے متعلق پوری کرے اس کی معرفت ہوگی. بچہ پیدا ہو, ماں باپ کسی اور مقام پر ہو, کسی کی گود میں اسے پہنچا دیا جائے تو وہ چونکہ اس کی تربیت کر رہے ہیں اس لیے اسی کی معرفت ہوگی. تو مزاج ہے کہ ابتدائی معرفت مربی کی ہوتی ہے تربیت کرنے والی کی, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حق تعالی شانہ کی طرف سے جو تربیت کا سوال ہے اس کے ذیل میں اس کی ساری صفات کے متعلق سوال ہو گیا, اس لیے کہ تربیت کا تقاضا یہ کہ اس کے ذمے میں ساری صفتیں آ جاتی. جیسے یہ رومال ہے میرا, اس کو اگر میں یوں کر دوں تو جتنے شل ہیں تمام پر یہ محیط ہے, اسی طریقے سے لفظ تربیت تمام صفات کو محیط, اس لیے کہ تربیت کے لیے مربی کا وجود ضروری ہے تربیت کرنے والا. اور عربی کے اعتبار سے مربع کا لفظ ہے جس میں آخر میں یا ہا نہیں, اس کی تربیت کی جا رہی تو اس کا وجود چاہیے, اور وہ موجود اسی وقت ہوگا جب اس کی تخلیق ہو. اس لیے کہ حضرت ہمیشہ سے تو ہے نہیں, عدم میں پڑے ہوئے تھے, حق تعالیٰ نے وجود دیا تو وجود کی طرف قدم بڑھا دیا اس نے. تو لہذا حق تعالیٰ کی صفت خلق کا ظہور ہوگا تبھی یہ مربع جس کی تربیت ہو رہی وہ موجود ہوگا. پھر حق تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی شکلیں ہوگی, عطا کی شکلیں ہوگی, رزاقیت کی صورتیں ہوگی, حی و قیوم کی صفت ظاہر ہوگی. تو تمام صفات اس لفظ تربیت کے اندر موجود ہیں. یہی حکمت ہے کہ جب آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عام طور پہ دو ہی صیغہ استعمال کرتا ہے. ہمارے گاؤں میری تقریر تھی گزشتہ سال ربیع الاول پر, تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب دعا ہوتی ہے تو یا تو اللہم سے ہوتی ہے یا ربنا سے ہوتی ہے. تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ اللہم بھی تمام صفات کے ساتھ حق تعالیٰ کو پکارنا ہے, اور اس میں بڑی مناسبت ہے عربی کی, یہ مجمع اس کا متحمل نہیں ہے, اور سمجھنا ہو تو اس کے لیے وقت لگائیں آپ کر کے سر. اور دوسری شکل یہ ہے کہ ربنا کا لفظ جو ذکر کیا جاتا ہے تو لفظ رب تمام صفات کو اپنے ذمے میں لیے ہوئے, تو گویا لفظ اللہ کے ساتھ اور لفظ رب کے ساتھ سوال کرنے کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اس کی ساری صفات کے ساتھ بندہ یاد کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ کسی کریم کو اس کی صفات حسنہ کے ساتھ آدمی یاد کرے تو اس کی رحمت جوش میں آئے گی. اس لیے دعا میں عموماً یا تو اللہم کا لفظ ہے یا ربنا کا لفظ ذکر کیا جائے. میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب سوال کیا گیا تو الست ربکم فرمایا, ساری روحیں خاموش تھی, کسی کی مجال نہیں تھی, کسی کی جرات نہیں تھی, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ پیش قدمی کرے اور آگے بڑھ کر جواب دے. یہ شرف حاصل تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کہ سب سے پہلے آپ نے بلا کا جملہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں, اور آپ سے سن کے ساری روحوں نے کلام کیا فرمایا کہ بلا ہر طرف سے سجائے بلند ہوئی روحانی شان کی. تو حاصل اس کا یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے ساری مخلوق سے اپنی ربوبیت کو تسلیم کروائے. تو انسانی مزاج یہ کہ پہلے معرفت ہوتی ہے اس کی مربی اس کو, اور یہی وجہ ہے کہ قبر میں بھی تمام صفات میں سے حق تعالی کی صفت ربوبیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ مر ربک وما دینک ومن نبیک, تو وہاں کسی صفت کا تذکرہ نہیں ہے جس سے یہ بات نکلی کہ حق تعالی کی ساری صفات پر تم نے یقین جمایا تھا. یعنی سمجھنے کے لیے عام فہم انداز میں تو یہ کہہ دیتے ہیں لوگ کہ اسی کے پالنے پر یقین, اسی کے جو ہے بنانے پہ یقین, دو چار چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے عام فہم تفہیم کے لیے, ورنہ علمی اعتبار سے اس کے اندر اگر آدمی گھسے اور گہرائی سے کام لے تو ربوبیت کا سوال در حقیقت خدا پاک کی تمام صفات کے متعلق سوال ہے کہ تم نے رب العالمین کو اس کی صفات کے ساتھ تسلیم کیا مانا یا نہیں مانا. یہی وجہ ہے کہ حجت الاسلام حضرت نانوتوی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کافر اور مومن کا فرق, جس کو اللہ کی ربوبیت پہ صحیح یقین اور معرفت نہیں اس کا, اور مومن کی نگاہ اور نظر کا فرق آپ ملاحظہ فرمائیے. اور مثال دی کہ ایک آدمی کسی ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر نہ جھاڑ ہو, نہ پہاڑ ہو, نہ آڑ ہو, نہ مکان ہو, کوئی چیز, بالکل چھٹیل میدان, اور اس گراؤنڈ میدان پر دھوپ آ رہی, سارے میدان میں دھوپ چھائی, اور آپ جانتے ہیں کہ دھوپ نور ہے, روشنی ہے, وجودی چیز ہے, لائٹ ہے قسم کی, اور اس کے مقابلے میں نہ ہونا وہ اندھیرا ہے, تاریکی ہے, عدم ہے. اب ایک آدمی ایسے مقام پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد پھر وہ لوٹتا ہے اور لوٹ کر آ کر اپنے کھاتے سے یہ کہتا ہے کہ آج میں ایسی جگہ پہنچا تھا جہاں میرے سائے کے سوا کچھ نہیں تھا, غور سے سنے آپ حضرات اس سے تو ماشاء اللہ سمجھدار لوگ ہیں. تو لوٹنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچا جہاں میرے سائے کی سوا کچھ نہیں تھا. الفاظ کو غور فرمائیے. حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نگاہ کا قصور دیکھی وہ یہ کہ سایہ کہتے ہیں نور کے نہ ہونے کو, وجود کے نہ ہونے کو, روشنی کے نہ ہونے کو. وہ تو اب تو پرتوا پڑا ہے وجود کا. جتنی درجے جگہ میں سایہ ہے وہاں پر دھوپ نہیں ہے, وہ دھوپ نہ ہونے سے گویا سایہ ہے. تو فرماتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جو دھوپ ہے روشنی اور لائٹ وجود ہے وہ اتنا وسیع, اتنا زیادہ, اتنا کثیر, اتنا پھیلا ہوا, اتنا بڑا ہے کہ اس کی وسعتوں کے سامنے اور بڑائی کے سامنے نگاہ اس کی کام نہیں کر رہی ہے. تو جو موجود ہے اس کو تو کہا کچھ نہیں, اور جو کچھ نہیں اسے کہہ دیا کہ سب کچھ وہی تھا کہ میرے سائے کے سائے کی سوا کچھ نہیں ہے. یہی حال کافر و مشرک کا ہے کہ یہ ارض و سما کی محفل جو واقع ہے تم کچھ نہیں تھی اور کل کچھ نہیں رہے گی. تو کافر یہ کہتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے اس کی سوا کچھ نہیں, اور مومن یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں اس کی سوا سب کچھ ہے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق, کہ یہ کائنات اس میں گم ہے اور متحیر ہے کہ کیسی مخلوق ہے حضرت انسان. تو کہنے کا منشا یہ کہ اس کو حق تعالیٰ کی معرفت و پہچان نہیں ہے, ربوبیت کی پہچان نہیں ہے, اس لیے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ یہ سب کچھ. اور ظاہر ہے کہ دیکھنے کا تعلق آنکھ معلوم ہوا کہ کافر کی بنیادیں آنکھ ہی سے متعلق قائم کرتی ہے کہ دیکھ لیا تو مانا اور نہیں تو کچھ بھی نہیں. جیسے آج کل کا دور ہے, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ یہ کہیں کہ سینے میں نے تکلیف, اب وہ ظاہر بات ہے کہ قیاس اور استدلال کا وہ جو دور تھا وہ نہیں, اب دوسری دنیا ہے. تحقیقات کے اعتبار سے ایک درجے میں یہ ان سے کھائیے, مگر آپ کے ڈاکٹر کہے گا کہ جائیے ایک سرا لیجیے, اور اب تو عام طور پہ ایک سرے سے ایک سرا کا حکم لگ جاتا ہے, جاؤ ایک سرا لو. اس ایک سرے کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز اندر چھپی ہوئی ہے, جو چیز اندر مخفی ہے, اب وہ زخم ہے یا کیا ہے, الا بلا ہے, داغ ہے یا بلغم جمع ہوا ہے, جو کچھ بھی ہو بہرحال وہ جو کچھ اندر ہے وہ آنکھوں کے سامنے جب آ گیا اس پر کاغذ پر پیپر پر, اس کا اب اس کا اپنا علم کام کر رہا ہے, تو وہ مشاہدہ بنانا چاہتا ہے, اور اس کے بعد اسے قسم کی خاص قسم کی بصیرت ہوگی. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مشاہداتی بصیرت کو ترجیح دے گئی بعض اعتبارات سے, مگر کمال کی بات یہ کہ آنکھ سے دیکھ کر تو ہر شخص تسلیم کرتا اور مانتا ہے. لطف تو یہ ہے کہ بغیر دیکھے مان, اسی لیے کافر کی شان یہ ہے کہ وہ دیکھ کر مانتا ہے, اور مومن کی شان ہے کہ وہ سن کر مانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان سنائی جاتی, بچے کے کان میں اقامت سنائی جاتی, کہی جاتی, اور اقامت میں ادھر بھی اشارہ ہے کہ تمام زندگی اسی آواز پر دوڑنا اور اس پر مشتمل رہنا. دیکھیے میں مثال آج میں نے دی, کسی جگہ تقریب تھی کہ محلے بھی یاد نہیں رہتے, تو غرض ہے کہ آج ظہر بعد میں نے مثال دی کہ دیکھیے آپ کسی مسجد میں جائیں, وہاں یہ منظر دیکھیں کہ ایک تلاوت کر رہا ہے, ایک نفل پڑھ رہا ہے, ایک تسبیح میں مشغول ہے, کوئی وضو کر رہا ہے, کوئی بات چیت کر رہا ہے, کوئی مراقبہ کر رہا ہے, اور کوئی کسی کام میں لگا رہا ہے, سب دینی کام میں کوئی کسی کو, اور بات جو ہے کسی اور چیز. لیکن جہاں تدبیر ہوتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے, تو وہ تلاوت چھوڑ کر, وہ ذکر چھوڑ کر, وہ اپنا کام کو چھوڑ کر, وہ بات چھوڑ کے, وہ غفلت چھوڑ کے سب مشتمل ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ مسجد میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ خدا کے نام پہ سب جمع ہو جاتے ہیں, اللہ کی بڑائی کے نام پر ہم مشتمل ہو جاتے ہیں. کاش کہ یہ حقیقت ہم میں آئے کہ مسجد کے باہر بھی اسی نام پر ہم مشتمل ہو جائیں, تو زندگی ہماری بن جائے, ہمارے لیے فلاح اور کامیابی کی شکل ہو جائے اس صورت میں جبکہ ہم اس کے باہر بھی اسی نام پر مشتمل ہونے کے عادی ہو جائیں, اور ہمارا دین صرف مسلح تک نہ رہے, بازاروں میں بھی ہم دیندار ہوں, معاملے میں بھی ہم دیندار ہوں, معیشت میں بھی ہم دیندار ہوں, برتاؤ اور اخلاق اور کریکٹر میں بھی ہم دیندار ہوں, تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ اسلام کے ماننے والوں کی شکل. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کافر کا مزاج ہے دیکھ کر ماننے, اور مومن کا مزاج ہے وہ سن کر مانتا. یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچے کی آنکھ کھلوا کر کوئی دکھلایا نہیں جائے کہ یہ ہستی ہے, یہ جو ہے فائدہ ہے, اور یہ فلاں چیز ہے, یا بتایا نہیں جائے کہ یہ امام صاحب ہیں آپ کے مسجد کے, یا مفتی صاحب ہیں, یا مبلغ صاحب ہیں, یا خطیب صاحب, کچھ نہیں. بچے کے کان میں ندا دی گئی, ایک طرف اذان اور دوسری طرف اقامت کہی گئی, اور اس میں بھی بڑی بڑی حکمتیں ہیں کہ چار دفعہ اللہ کی کبریائی, تاکہ چاروں سمتوں میں جہاں اس کی نگاہ ہو کے تو خدا کی بڑائی کی سوا اس کے سامنے کچھ نہ آئے. بڑی بڑی لطافت سے مناسبت ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ آپ دیکھیں گے کہ بچے کے لیے غذائی نظم ہوا اور جس ذات نے ماں کے پیٹ میں اس کے لیے روزی کا نظم فرمایا, جس ذات نے پیدا ہوتے ہی اس کو اعلیٰ قسم کا پھل کھلایا اور ایسا کہ چبانا بھی نہیں پڑا, حضرت کے دانت ہی نہیں ہے, چبا چبایا, تو جس نے ماں کے پیٹ میں خوراک و غذا سے محروم نہ رکھا اور جس نے پیدا ہوتے غذا و خوراک سے رزق سے محروم نہ رکھا, تو کیا دین اور تقوی اختیار کر کے وہ غذاؤں سے محروم رکھے گا؟ آدمی بھوکے مر جائے گا. بڑے لوگوں کی آزمائش ہوئی, ہم لوگ تو ذوقہ میں ہیں, بلا شبہ حالات آئے ہیں اور فاقے ہوئے ہیں, مگر ہم لوگوں کا تو ایک ہی فاقے میں فاقہ رخصت ہو جائے گا, بالکل ہوا بھی گم ہو جاتے ہم لوگوں کی. تو بڑے لوگوں کے لیے ہے کہ نہ آزمائش سے نشان بندگان محترم, تو جانچ ہوتی ہے انہیں کی جن کو ہوتا ہے کرم, تو وہ جس پر کرم فرماتے ہیں اس کی جانچ ہوتی ہے, نہیں کہ وہ گرم ہو گئے اس لیے جانچ ہو رہی ہے, وہ تو تازی بھی شکل ہوتی ہے, میرے کہنے کا منشا ہے. اور یہی نہیں, دیکھیے منہ انسان کا ایک ہے اور اس کے لیے ماں کی چھاتی میں دودھ کی دو نہریں جاری فرمایا تارا شانو, ایک پستان نہیں بنایا, اور پستان میں بھی شاید مناسبتوں کے دانت سے 20 عورتوں سے کام یا زبان سے 20 بہر, یہ ہے کہ وہ جو پستان ہے دودھ کی نہر, وہ دو دو راستے قائم کیے گویا دو دروازے اور دو شکلیں اس کی روزی کے لیے خدا نے رکھی ہے. تو صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ منہ تو ایک ہے کہ جس سے وہ دودھ لے گا اپنے پیٹ میں فضا لے گا, مگر اس کے لیے راستے دو. اور جس خدا نے بچپن سے جب کہ ذرا سا ننا منا تھا ایک سے زیادہ روزی کی راہیں اس کے لیے کھول دی ہے, تو دین اختیار کرنے کے بعد کیا راہیں بند ہو جائے گی؟ تو جس نے ایک سے زیادہ راہیں کھولی ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہونے کے بعد, تو قرآن کریم نے کہا لا تخذوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء, کہیں آسمانوں کی برکتوں کا ذکر ہے, کہیں ذکر ہے کہ فرمایا اوپر اور نیچے ہر طرف سے روزی کی ان کے سامنے کثرت ہوگی اور خیر کی شکل ہوگی. اور یہی نہیں, میں تو کہا کرتا ہوں کہ کسی بچے کو ماں اپنی مانڈی پہ لٹاتی ہے, دان پر دانوں پہ لٹاتی اور دودھ پلاتی, اس موقع پر ایک بچہ سمجھ سکتا ہے کہ میں بنا ہوں پیٹ میں, اگر اسے خدا سمجھ دے تو وہ سمجھ سکتا ہے, دوسرا تو اس کو دیکھ کے استدلال کر سکتا ہے کہ اس کے بننے کی جگہ پیٹ ہے اور روزی اس کی نیچے سے نہیں آ رہی, روزی کی شکل پیٹ سے جہاں بنا اس سے اوپر. معلوم ہوا کہ انسانوں کو قدرت نے بتایا کہ تم جہاں رہتے ہو روزی کے باب میں نگاہیں اس سے اوپر تمہاری ہونی چاہیے, اور اوپر والی ذات حقیقت حق تعالیٰ ہے, تو روزی کے مسئلے میں تو نگاہ اوپر ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ اس پر نظر گئی اور اس پر نظر گئی کہ اسی کو رزاق سمجھا, اس کو خالق سمجھا, اس کو فنا سمجھا. بھائی کچھ حضرات ادھر تشریف لے آئے, ادھر ہجوم زیادہ لوگ آ رہے ہیں, جگہ سمجھ ادھر جگہ خالی ہے, کچھ بڑھ جائے گا. تو اس سے بات نکلی کہ رب العالمین رزاق, اس کی تربیت دیکھیے کہ تربیت کے کیسے پیارے انداز, کیسے اچھوتے اسلوب, کیسی نرالی طریق نرالی صورتیں ہیں کہ رب العالمین عجیب عجیب انداز سے انسان کی تربیت فرماتے. اسی لیے اکثر ایک نقطہ میں سنایا کرتا ہوں اکثر, اور واقعی وہ عجیب نقطہ ہے کہ سویت جھن جاتے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا اور واقعی عجیب نقطہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ننا منا بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو ساری تنگنائیوں میں اور چھوٹی سی جگہ میں رہنے کے باوجود کوئی اسے زبان دے اور اس بچے سے پوچھے کہ کوئی پریشانی ہے تمہیں, کوئی گھٹن ہے, کوئی کڑن ہے, کوئی چبھن ہے, کوئی دکھن ہے, کوئی پریشانی ہے تمہیں, تو بچہ یہ کہے گا کہ باوجود اس مقام کی تنگی کے, کیونکہ میں مقام رحم میں موجود ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں, مجھے کوئی پریشانی نہیں, مجھے کوئی ضیق نہیں, مجھے کوئی الجھن نہیں. فرماتے ہیں کہ ماں کا پیٹ بچے کے لیے پریشانی کا باعث نہیں, وہاں سکون ہے, اطمینان ہے, کوئی تکلیف نہیں, کوئی کڑن نہیں, کوئی گھٹن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اور آج کل کی زبان کو ٹربل نہیں, کوئی مصیبت و بلا نہیں وہاں پر اس کے لیے راحت کی شکل. فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جیسا کہ اس کے لیے راحت ہے اور سکون کی شکل ہے, پریشانی نہیں ہے, ایسی زمین کی حیثیت بھی ماں کی ہے کہ جب یہ قبر میں پہنچے گا تو امام رازی فرماتے کہ مومن کے لیے قبر میں کوئی پریشانی, کوئی ضیق, کوئی الجھن, کوئی تنگی, کوئی گھٹن, کوئی پریشانی, کوئی عذابی شکر نہیں ہوگی, مگر ایک شرط کے ساتھ, اور شرط بھی عجیب, وہاں کی عجیب نتیجہ نکالا. فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے رحم میں جس طرح ہے اس سے وہ الٹ جاتی ہے. سر کے بل حضرت تشریف لاتے ہیں. اگر کوئی تار کے درخت سے گرے تو بےچارہ سر کے بل آئے گا, باقی آپ تجربہ نہ کریں. اس کے مقام سے آدمی آئے گا تو نیچے اسی طرح کر. بعض ہوتے ہیں خال خال پائل جن کی تلاش ہوتی ہے عاملوں, تو سر کے بل. امام راضی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا جب حکم تکوین ہوا اس بچے کے لیے کہ تم اس عالم سے اس عالم کا سفر کرو, تو اس بچے نے خدا کے حکم کو سر کے بل پورا کیا. اگر زندگی بھر یہی مزاج رہا تو پھر قبر میں پہنچ کے بھی اس کے لیے ماں کے پیٹ سے بہت زیادہ بہتر ہوگی اور عمدہ ہوگی, کوئی تکلیف اور پریشانی کی بات نہیں. بشرطے کہ مزاج یہ کہ امر الہی کو سر کے بل پورا کرتا. یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے. نماز کی انتہا قاعدے, نماز کی انتہا آپ دیکھیں گے اس حرکت میں تذلل کے اعتبار سے اور ذلت کے اعتبار سے سجدہ سر کے بل پہنچ. اسی لیے بعض محدثین نے تو طول قرات کو ترجیح دی بعض حدیثوں کی روشنی میں کہ لمبی قرات, اور بعض محدثین و فقہا نے لمبے سجدے کو ترجیح دی. اس کو موٹے لفظوں میں ایسا سمجھ لیں کہ بعضوں کا ذوق ادھر ہے کہ محبوب سے ہم کلام رہے, اور بعضوں کا ذوق اس طرف ہے کہ محبوب کے قدموں میں پڑا رہے. وَلِلَّهِ رَفِيعُ مَا يَعْشُقُونَ مَذَاهِبُ, نظر اپنی اپنی, پسند اپنی اپنی. مگر یہ کہ سجدے کی جو حالت ہے آپ دیکھیں گے انتہائی ذلت کی حالت, انتہائی تذلل کی حالت, اور یہ وہ پوزیشن اور حالت ہے کہ جس میں بندہ قدم رحمان پر ہے. اسی لیے حدیث سے معلوم ہوتا ہے صحافتہ کی روایت ہے قرآن کریم میں یوم یکشف عن ساق ہے, قیامت میں تجلی ساق ہوگی. ساق کا ترجمہ ویسے پنڈلی ہے. اگر پنڈلی کو تسلیم کریں تو اللہ کی جیسی ذات, اس کے شایان نشان, اس کے لائق اس کی صفت ہے. اس تجلی پر جو لوگ سجدہ کریں گے یہ وہی ہوں گے جو دنیا میں قدم رحمان پہ سجدہ کرنے کے عادی, یعنی مومنین تو سجدہ کریں گے. کافر محروم رہے گا سجدے, منافقین محروم رہیں گے, بلکہ پیٹ ان کی سخت ہو جائے گی, وہ کر ہی نہیں سکیں گے اس عالم میں سجدہ. تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ خدا پاک کے حکم ماننے کا مزاج, اس کے حکم کو ماننے کا مزاج اگر دنیا میں یہی رہا کہ جو حکم آیا اسے تسلیم, جو حکم آیا ہم نے اسے مان, تو اس کے لیے آخرت میں شکل ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل بڑے سرکش تھے, اور آج بھی ان کے کارنامے دنیا کے سامنے ہیں. ان کی شرافتیں, ان کی سخاوتیں, ان کی بہت سی جواہر جو ہے جو حد وہ مخلوق کے سامنے ارباب فہم یا نظر پہ مخفی نہیں. ان کی سرکشی پر پہاڑ ان کے سر پر اٹھایا گیا سور. اور جو لوگ اسے اشکال کرتے ہیں کہ یہ کیسے آج کی دنیا میں معمولی مشین بڑی بڑی چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے, خدا کی قدرت سے کیا بھائی. اب تو دنیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مسائل جس کو پچھلے حضرات دلائل کے ساتھ سمجھاتے تھے, اب تو شواہد ہیں, اب تو نمونے ہیں. ایک ایک چیز کے لیے مثالیں اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی کہ آدمی اس کی ان حقیقتوں کو سمجھ سکتا ہے. بہت آسان, بشرطے کہ ہم نظر, جیسے مثال کے طور پہ ہوائی جہاز, آپ دیکھتے ہیں جمبو جٹ ہے, اتنا بڑا جاہل جٹ جو ہے وہ جب اوپر جانا چاہتا ہے تو دوڑتا ہے کافی رن وے پر, کافی رننگ ہوتی, اور اس کے ٹیک آف ہونے کے لیے اور اوپر آنے کے لیے کافی عمدہ اور اعلیٰ قسم کا کافی پیٹرول سوکھ تو جل جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ زمین میں کشش ہے. فلاسفہ چاہے اس کی تحقیق کریں, جس کو بھی اس کی یاد تو ہوئی, باقی زمین میں کشش ہے. اب اس سے اوپر جانے کے لیے فورس اور قوت کی ضرورت ہے, اور اگر اس میں یہ فورس اور قوت نہیں ہے تو حضرت اوپر جانے سے رہے. تو انسانی بدن بھی آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ در حقیقت اس زمین پر ایک باڈی ہے, جیسے ہوائی جہاز کی باڈی ہے, اور اس کے اندر جو روح ہے پاور, جیسے وہاں پر اسٹیم کی طاقت, یا پیٹرول کی طاقت, یا گیس کی طاقت, جو بھی شکل اس کی ہو مانوی, وہ اپنی شدت و قوت کی وجہ سے اتنے سارے لوڈ کو اور اتنے سارے بدن کو اور اتنے سارے بوجھ شکل کو اٹھاتا اور تیزی سے لے کے دوڑتا ہے. اگر کسی شخص کے اندرون میں یہ قوت پیدا ہو جائے تو وہ زمینی چیزوں سے نکل کر اوپر جانا اس کے لیے کوئی مستباد نہیں. اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیر معمولی روحانیت کی وجہ سے اگر آسمانوں کا سفر فرمائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اور وہاں تو اس نے اتفاق سے سواری بھی ادھر سے آئی, دعوت بھی آئی, لینے والے بھی آئے. یہ نہیں کہ خط لکھ دیا کہ چلے آؤ, دعوت بھیجی اللہ میاں نے, لینے والے بھی بھیجو, دو دو بھیجے ہیں, جبرائیل بھی, میکائیل بھی. روایت میں حضرت میکائیل کا تذکرہ کیا. آپ کہیں کہ دو ہی کیوں بھیجے؟ ایک مرتبہ نوساری میں میری تقریر تھی تو دوران بیان میں اللہ نے ایک بات ذہن میں ڈالی, اور وہ یہ کہ حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم कि मेरे दो वजीर आसमानों में और मेरे दो वजीर जमीन में, जमीन में जो वजीर है वो अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुमा, और आसमान में मेरे दो वजीर ने जिब्राइल और मीकाईल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इससे एक मसला ये भी हल हो जाता है कि वजीर बादशाह सलामत के साथ रहते हैं तो दुनिया का कोई बाजी सरफिरा किसी ऐसे वजीर को उसके बादशाह से जुदा करने का आज़्म करे तो वो कभी जो है रहती दुनिया तक कभी वो इसमें कामयाब नहीं हो सकता। और इसका सवाल भी कुछ समझ रहे हैं आप मेरे कलाम को मंशा। बाद ऐसे सरफिरे भी थे जिन्होंने कुछ अजीब अजीब जुमले कहे, मगर ये नामुमकिन है कि हुजरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गोया खुदा के बाद इस कायनात में मखलूक में जो सबसे बड़ा बादशाह है उसके दो वजीर उनके साथ। और उसमें भी अजीब बात यह है कि खुदा की रहमत उसके गजब से साबिक, खुदा की रहमत उसके गजब पर फायक, सबकत रहमत अला गजब। और जब ये है वो आगे बढ़ी हुई है तो खुदा की रहमत का मजहर खिलाफत अव्वली में अबू बकर की शक्ल में जाहिर हुआ तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरहम उम्मती बे उम्मती अबू बकर। उसी का असर था कि गली से गुजरते तो बच्चे आगे चिमट जाते थे, उनको कोई हाथ पकड़ता कोई कुर्ता पकड़ता और अजीब कहते थे, कसरत से रोते थे, आंखों से आंसू जारी रहते थे, कुरान करीम पढ़ते थे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला बर्दाश्त नहीं कर सकते वो सुनने वाले भी काफिर औरतें काफिर मर्द बच्चे, जहां सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने कुरान करीम पढ़ा और दिल की दुनिया को चारों कतार होते थे। तो कुरान करीम की तासीर और कल्ब सिद्दीकी का जादू तो रहमत साबिक होती है। और जाहिर है कि जब रहमत साबिक है तो खिलाफत भी उनके हजरत उमर की खिलाफत की बनिस्बत मुकद्दम है। और गजब का दर्जा बाद में और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने शान है कि वह अशद्दु हुम फी अम्रिल्लाह उमर, इधर गए उधर शैतान की खैर बिगड़ी, बल्कि शैतान से तीन दफा कुश्ती हुई है रेसलिंग हजरत उमर रजी अल्लाह तआला बाकायदा। अब वो फेटम फाट वाली शक्ल थी या फ्री स्टाइल थी या बॉक्सिंग थी या इंडियन रेसलिंग थी, उससे पहले तीन दफा कुश्ती हुई अंदाज है कि वो बस उठा पटक वाली शक्ल हुई, और तीन दफा पछाड़ा उसे पटका और पटकने के बाद झंझोड़ा उसको और कहा कि शैतान जिन ऐसे बोझे होते ऐसे बेजान बोगस बिल्कुल बोझे होते। तीन दफा जिस गली से उमर गुजरते थे शैतान वहीं वहां नहीं पहुंचता, बल्कि लोगों ने लिखा है कि अगर उमर लिखकर सोए सीने या पेट पर तो एहतलाम नहीं होगा उसमें। बाकी इसकी शराई हैसियत क्या है उसमें फी हद जाती ताकिरात के दर्जे में चीज न होना चाहिए। अब इसमें कोई शुबा नहीं कि शैतानी सर पीटती थी हजरत उमर रजी अल्लाह का नाम। खालिद इब्न वलीद जैसा मुजाहिद सैफ मिन सुयूफिल्लाह कि जिधर पहुंच जाते घपयामत मच जाती। खलीफा बनने के बाद उनको माजूल किया, उनका हालात देखिए कि फिर भी लड़ते रहे। किसी ने कहा तो फरमाया कि उमर के लिए लड़ता होता तो लड़ना छोड़ता मैं अपने खुदा के लिए लड़ता। दीनी काम करने वालों के लिए बड़ा सबक है, बड़ा सबक है दीनी काम। और वो भी ये बतलाना चाहते थे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला बहुत सी हिकमत मौरखी ने लिखी है, अगर दुनिया जान ले कि सिर्फ खालिद के जोर बाबू पर और खालिद इब्न वलीद की ताकत पर इस्लाम नहीं फैलता, वो अपने अखलाक अपनी रूहानी अपने कमालात की वजह से फैलता। कल को कोई दुश्मन ये न कहे कि सिर्फ हजरत खालिद की बरकत थी कि इस्लाम फैला, नहीं, खालिद को तकवीयत मिली है जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम कदम, उन्हें कुव्वत हासिल हुई, दरबार रिसालत में खिताब मिला। और हजरत मौलाना याकूब नानोती रहमतुल्लाह तो फरमाते थे खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला के बाद में, क्योंकि उनका इरशाद था कि मैंने हमेशा शहादत तलाश की मगर आज दुनिया से जा रहा हूं तो जानवर की तरह बिस्तर पर दम तोड़ा। वो शहादत ढूंढते थे, तो जैसे खान साहब थे वो फारिग हुए, उनके वहां माँ बाप ने पूछा कि तुम्हारे उस्ताद को क्या चीज पसंद है हम दावत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उस्ताद को शहादत बहुत पसंद है, क्योंकि सबक में जब जीतता आया था तो उन्होंने कहा कि शहादत बहुत अच्छी थी। तो पूछा माँ बाप ने कि शहादत में होता क्या था, कि छुरे से चाकू से किसी चीज से गला काट दो बदन काट दो खत्म हो, ये शहादत होता है। तो कहा फिर दावत दे दो आज मगरिब बाद उस्ताद को, शहादत का दावत मगरिब बाद वहां के दावत दी कि आज आपकी दावत है, बहुत खुश हो गए। शहादतमंद तालिब इल्म है माशाल्लाह के पारे होने के बाद भी इसको ख्याल रहा। वो आए तो किसी ने इशारा किया कि शहादत का दस्तरखान बिछेगा आपके लिए, बेचारे भागे जान छोड़कर। तो बहरहाल कहने का मंशा ये कि शहादत की तमन्ना रही है हजरत खालिद ने बड़ी कर दी। मगर तारीखों में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक बाल मुबारक अपने साथे में उन्होंने सी लिया, और इधर उनको सैफुल्लाह का खिताब था तो हजरत नानोती फरमाते थे मौलाना याकूब नानोती रहमतुल्लाह ने एक मजरूबा में कैफियत थी, उसने फरमाया कि खालिद इब्न वलीद खामोखा तमन्ना करते थे शहादत की, जिनको सैफुल्ला का खिताब मिला भला खुदा की तलवार टूट सकती है कहीं, उसे तो जो है काट सकता है, और फिर वो शक्ल थी उस तरफ। तो कहने का मंशा ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर अल्लाह ताला की एक खास सिफत का जोर मजर है, वो अशद उनफी अमरिल्लाह उमर। और एक काम की बात सुन ले, बहुत से वाइजीन अल्लाह माफ फरमा, बहुत से मुकर्रीन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिनका जलाल मशहूर है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला इन दोनों का कैरेक्टर और सीरत ऐसे पेश करते हैं जैसे कोई ये समझे कि बस वो हिटलरी जिंदगी थी, कोड़ा लेके डंडा लेके फिरते, जो मिल गया दे झपेट। याद रहे बहुत से लोग इन हजरात की सीरत को इस अंदाज से पेश करते हैं, हालांकि अगर बदखुल्क है आदमी तो मखलूक उसे पसंद नहीं करती, वो अहकमुल हाकिमीन के महबूब कैसे होंगे, और गुस्से से मगलूबियत और उठा पटक हर वक्त बेमौका, इसको तो इंसान ही पसंद नहीं करता, इंसान ही उसे पसंद नहीं करता है, तो अहकमुल हाकिमीन के मुकर्रब होंगे। इसीलिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने एक शख्स ने कहा कि या उमर इत्तकिल्ला, ए उमर अल्लाह से डरो, फौरन सजदे में गिर गए और पेशानी जमीन पर रखी और अपने रुखसार जमीन पर रखे और कहा कि अना तकिल्ला, मैं अल्लाह से डरता हूँ। आप अंदाजा लगाइए कैसी कैफियत थी। तो ये न समझे जहन में रहे कि वो ये नहीं था कि बस जो सामने मिल गया दे झपेट, जैसे बाजों को शौक होता है, क्योंकि किसी इदारे के सुपरवाइजर नहीं थे जो दे झपेट जो समझ आ जाए उससे, ऐसी शक्ल नहीं है, बल्कि वहां ये था कि हाँ जहां हक के खिलाफ कोई चीज हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमीयत की शक्ल। तो मैं जिक्र कर रहा था कि दो वजीर जमीन है और अल्लाह की सारी सिफात मुनकसी में दो सिफतों में, गजब और रहमत, और ये दोनों के मजहर, और दो वजीर आसमान में है, और जाहिर बात है कि इस कायनात के जो बादशाह है मखलूक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सफर फरमा रहे हैं, तो इसका इक्तिज़ा यही है कि वजीर आजम को भेजा जाए। तो आसमानी दुनिया का चूंकि सफर है इसलिए इस्तकबाल में वहां के दो परामिश्तर वजीर भेजे गए, हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल है, और दोनों की आमद कायनात के लिए, बल्कि इन दोनों का वजूद कायनात के वजूद का और बका का सबब, बका का सबब। कैसे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में तो आप बचपन से पढ़ते हैं कि आप न होते तो ये अर्द समा की महफिल सजाई नहीं जाती। लौला कलमा खलकतुल अखलाक मजमून इसका साबित, मजमून साबित, अल्फाज मुहद्दिसाना एतबार से कलाम है मगर मजमून साबित। तो आपकी वजह से तो कायनात को वजूद मिला, मगर कायनात के बाकी रहने में इन दोनों वजीरों की खिदमात को दखल है, और वो कैसे? हजरत मीकाईल से निजाम मुतालिक है पानी का, और पानी का असर गजा है, और उसके नतीजे में इंसानों के जिस्मों का बका है, कुछ समझ में आता है। और हजरत जिब्राइल अमीन से वहय का निजाम मुतालिक है कि उनको सुपुर्द किया जाए कि आप ले जाए अम्बियाए सलाम के पास वहय मुबीन, खादिम है वो, और वही से उधर के आए हुए उलूम से इंसानों की रूह को गजा मिलती। तो मालूम हुआ कि मीकाईल जिब्राइल खिदमात का हासिल है कि इंसानों के जिस्म और रूह जो है वो बाकी रहे। तो वजूद कायनात का सबब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये दो आसमानी वजीर बकाए कायनात में मुईन है, इसीलिए वो दूसरे जो दो है वो फनाए कायनात का जरिया कि हजरत इजराइल जहां पहुंच गए वहां जो है रोना पिटना शुरू हो जाता। एक साथ थे, उनकी दादी गुजर गई, बहुत बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी, बिल्कुल फटिया गई थी, मैं इंतकाल हुआ तो बहुत रोने लगे, बहुत किसी ने कहा क्यों रोते, उम्र तबई को पहुंच गए। कहा रोना इसका नहीं कि दादी गई, रोना इसका है कि मलकुल मौत ने घर देख लिया की फिक्र है कि आज वो मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज वो कल हमारी बारी है, बकौल रईस मुतकज़्ज़िलीन जिगर मुरादाबादी के, आज वो कल हमारी बारी है जानेंगे, उनको ये फिक्र थी। तो बात इस पे चल रही थी कि जनाब रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दो वली और वो भेजे गए सफर के लिए साथ में बतौर खादिम, और खादिम कभी सवारी से बाहर चलता है, कभी सवारी पर बैठता है, और रिवायतों से मालूम होता है कि जिब्रील अमीन दौड़े भी बुराक के साथ दौड़े भी हैं, और ये भी मिलता है रिवायतों में कि तशरीफ फरमा भी हुए जैसा जैसा मौका। बाकी यार लोगों ने जो घरों में तस्वीर लगाई, मैं अक्सर कहता हूँ कि इस तस्वीर में लग रहे हैं कि हाजा बुराक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन गया था बुराक देखने, जब सहाबा को ने तो देखा नहीं बुराक को, और ये एक अपना तखय्युल किस्म के जन्नती था, लिहाजा खूबसूरत थे, लिहाजा पर जानवर दाबतुल्लाह था, लिहाजा चार पैर, पढ़े और उसके बाद उसको बरकत भी समझते हैं। जानदार की तस्वीर रखना जायज नहीं है, जहन में रखी ये बात। आप ये न समझे कि बुराकुल नबी सल्लाम लगा दी घर में बड़ी बरकत होगी, बरकत बरकत नहीं होगी। बरकत होती है हुक्म मानने में कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वईदे हैं, इस पर उसमें हुरमत की शान है, अदम जवाब की शान है, उसको इस्तेहसान और अच्छा समझ। तो ये तो खैर मक्से में आ पड़ी थी सकुन गुस्तराना बात। मैं ये जिक्र कर रहा था कि हक ताला की शान तरबियत का ये असर है कि इंसान के लिए गजा की दो दो शक्लें कायम फरमाती और रोजी का मसला ऊपर से मुतल्लिक। यही वजह कि बच्चा देखे तो वो समझ सकता है कि रोजी का ताल्लुक ऊपर। एक लतीफा सुना दें आपको, एक जगह जलसा था, तकरीर थी मेरी नांदेड में, उसके बाद फरागत हो गई। कुछ इस कसम की चीजें मैंने कही कि रोजी का मसला ऊपर से मुतल्लिक। अब जब फारिग हो गए तो वहां जहां हम ठहरे थे ऊपर वाले मकान में चाय और जो दूसरे आश्चर्य में सारी चीजों का इंतजाम था। तो एक साहब खड़े होकर बीड़ी जलाकर उधर ही देख रहे थे। मैंने कहा क्या देखते हैं? मैं देख रहा हूँ कि रोजी का मसला ऊपर से मुतल्लिक। रोजी का मसला ऊपर से तो खैर ऊपर से है, बाकी ये पहले मंजिल है वो और ऊपर है। जिसको तुम फिर समा तुम्हारी रोजी अमर उदरी से आती। तो बातें थी, मैं जिक्र कर रहा था कि इस आलम में आकर इंसान के लिए बड़े काम और सबसे बड़ी चीज है इस जिंदगी की कदर, बहुत बड़ी चीज। आज मुस्लिम कौम की बहुत सारी कमजोरियों में एक बड़ी कमजोरी यह है कि टाइम की कीमत नहीं। देखिए ये सदी जापान की समझी जाती है, वो टेक्नोलॉजी में इमाम है इस वक्त का, मगर औकात की कदर कि वहां एजुटेशन भी होता है। तो एक वर्कर 8 घंटे अगर काम करता हो तो 12 घंटे काम करेगा। ये इजिप्शियन का एजुटेशन दुनिया में तो तात्पुर हो जाता है कि काम छोड़ दो, हड़ताल करो, ये करो, वो करो, वहां ही सकल है। और देख रहे हैं उसका असर हम। तो जिन्होंने मेहनतें की, या जैसे जर्मन के बाद में अब वो एक हो रहे हैं तो दूसरे लोग अपनी शामत महसूस कर रहे होंगे, तो गर्व है कि जर्मन के बाद में यही किसी मकाम पे लिखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गालिबन कि बरतानिया का जब उरूज था और तरक्की का दौर था उस जमाने में यहाँ के कुछ बच्चे जर्मन भेजे गए देहातों में, तो उनके जहन में कैसे। www.attableek.com The Reviver of Iman. न्याय सुस्त न्याय बिल्कुल ढीले डाले, टायर जिसे कहते लूज, बिल्कुल कुछ काम नहीं करते। ये जहन उनका, वो फाल कौन। तो जब दुनिया माजियत पर मेहनत करके खुदा जाने कहाँ पहुंच रही है और आज हमारे पास न माजी है न कुछ है, किसी चीज के लिए आमदा ही नहीं। अरबाब फहम के लिए लतीफा ही होगा कि एक साहब थे वो दुनिया बाह से बिल्कुल खाली थे, कहते थे आमदा ही नहीं। तो किसी ने कहा कि आमदा होंगी कैसे। लाखों इंसान ऐसे हैं जिनके रस्ते कुरान की कदर नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर नहीं, इस्लाम की कदर नहीं। हत्ता कि कुरान करीम ने खास शिक्वे के अंदाज में फरमाया कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, खुदा की जैसे कदर करनी चाहिए वो कदर नहीं, अल्लाह ताला की कदर। हजरत बायजीद बुस्तामी तशरीफ फरमा दे, किसी वाइज ने यह आयत पढ़ ली तो मिंबर से सर टकराना शुरू किया, जख्मी हो गए, खून का फवारा हो, एक हाल की कैफियत तारी हो गई। हक ताला फरमाते वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, अल्लाह की जैसी कदर चाहिए वैसी नहीं पहचान। तो देखिए जो उसका हकीकी हक है वो तो किसी बंदे से नहीं अदा हो सकता। हाँ जितना हमारे बस में, जितना हमारे इम्कान में हम कर सकते हैं। तो मुझे आज की इस बाबरकत रात में ये जिक्र करना है कि मौजू और बातें और तकरीरें बहुत हैं और हम लोग सिर्फ सुनने के आदि हो गए, आम ही बात का आदतमंद होते हैं। और मैं तो समझता हूँ ये भी बड़ी नेमत है कि इस इलाहाद के दौर में किसी के बात सुनने, दीनी बात सुनने का शौक पैदा हो सकता है। तो खास तौर से वाइज भी हम जैसा हो, ना आवाज है ना लहजा है, मजमून बन गया किस्मत से तो बन गया, नहीं बना कुछ भी नहीं। जहल अपने इज्जत का एतराब है, बंदे की हकीकत क्या। मैं तो दुआ करके बैठता हूँ, कहता हूँ परवरदिगार आलम कि इतने मुसलमान जमा हुए और शौक से आए और इनकी दीनी जरूरतें हैं और मेरी जुबान और दिलो दिमाग आपके दस्ते कुदरत में है, आप इनकी जरूरत की बात मेरी जुबान पर डाल दीजिए तो मदद हो जाती है। वरना हम लोग कुछ भी नहीं, कोई हकीकत नहीं है, बस इल्म है हक ताला के पास। धोखे में जो समझता है कि मैं कुछ कह रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो इस वक्त जो बात अल्लाह ताला की तरफ से जहन में आ रही वो ये है कि पहले एक बात तो हम ये तय करें कि अपनी माँ बाप की जिंदगी की कदर करनी। और देखिए डिसिप्लिन और निजाम जो है वो बड़ी अच्छी चीज है, दुनिया इल्म में भी दुनिया अमल में भी। इल्म में तो मैं कहा करता हूँ, एक बच्चे को आप मकतब बैठे भेजें, जरा सा बच्चा, उसके हाथ में आप क्या देते हैं फायदा, कुछ गौर किया कभी आपने इस पे? دنیا علم بے قاعدگی کے ساتھ نہیں ہوتی تھے بھائی, اس قاعدے سے یہ بھی تو نکلتا ہے, خالی قاعدے سے علی دو زبر ان بے دو زبر بن, وہ علم سے جو ان بن وہی نہیں, بلکہ اس قاعدے سے جو ہے یہ ہے کہ ابتدائی ہو رہی دنیا علم معرفت اور شعور کے قاعدے کے ساتھ بے قاعدگی. آج مسلم قوم بے قاعدگی اور بدنظمی کا شکار ہے, واقعی بہت بڑی کمزوری, اور اسی لیے دنیا کے اور آخرت کے بہت سے منافع سے محروم ہے. جو اپنے وقت کی قدر و قیمت پہچانتا ہے اس سے زیادہ دانا کوئی نہیں, اور جس نے اس کی قدر نہیں پہچانی اس سے بڑھ کر نادان کوئی نہیں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بزرگی کیسے سیکھے آپ, کہا کہ ایک برف بیچنے والے تھے اور پہلے زمانے میں اتنے انتظامات نہیں, وہ کچھ مٹی کا وہ یہ اپنے لکڑی کا بھوسا ہوتا تھا یہ وغیرہ, آپ بھی جیسے بہت سے جگہوں جب کہتے انہوں نے کہا ایک آئس بیچنے والا تھا برف, وہ بےچینی سے پکار رہا تھا کہ بھائی لے جاؤ خریدو اتنے آنے کلو اور اتنے آنے سیر, اور اس پہ میں نے دیکھا کہ بےچینی یہ تھی کہ اس کے پاس حفاظت کا لزم نہیں تھا, برف اس کی پگھل رہی تھی, آئس اس کی پگھلتی جا رہی تھی, گھلتی جا رہی. بس میری تو آنکھ کھل گئی بزرگ فرما, میں نے دیکھا کہ ہماری زندگی کے یہ ایام رات دن گھلتے گھٹتے کم ہوتے چلے جا رہے. اگر ہم نے اس میں آخرت کا سرمایہ نہیں کمایا تو پھر وہ رونا روئے گا انسان کہ اس کے لیے کوئی آنسو پہنچنے والا اور کوئی تسکین دینے والا نہیں ہوگا, ولا من صدیق حمیم, کوئی گرم جوش دوست سے بھی نہیں ہوگا کہ تسلی کا باعث ہو جائے. اور آخرت کے بڑے مراحل ہیں, جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واللہ لو کنتم تعلمون, خدا پاک کی قسم اگر تم جان لو ان باتوں کو جو میں جانتا ہوں تمہاری ہنسی رخصت ہو جائے. تم قلیلہ, تم ہنسو بہت کم, اور قلیلہ کا ایک ترجمہ بعض محققین نے عدم سے بھی کیا, ہنسی رخصت ہو جائے تمہاری اور رونے سے فرصت نہ ملے, پہاڑوں پہ خاک ڈالتے پھرو. اس لیے کہ پیغمبر کو ادھر کے احوال دکھلائے جاتے ہیں, جنت و جہنم کے نقشے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے اور آپ نے ان حقائق کو دیکھا ہے. اسی لیے مخلوق کے ساتھ آپ کی خوش خودی کی کیفیت کو تعبیر کیا گیا اس طریقے سے کہ سب سے پیش آتے تھے تبسم سے, لیکن کیفیت کیا تھی, جیسے ہنستا ہوں میں توا, ہنستے ہوئے توے کو آپ جانتے ہیں, توا بعض دفعہ دکھتا ہے کہ ہنس رہا مگر ہاتھ لگا دیں آپ یا اس کو منہ سے لگا لیں تو 14 سب روشن ہو جائیں, صفا ہوا جلا ہوا گرم ہے. تو انبیاء علیہ السلام پہ فکر آخرت, فکر امت, اللہ کی عظمت, ادھر کی چیزوں کی وجہ سے قلب پہ آرے چلتے ہیں اور آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, ایک تو خوش خلقی کی وجہ سے تبسم سے پیش آتے ہیں, مسکراہٹ کے ساتھ پیش آتے ہیں, ورنہ دنیا قلب کچھ اور ہوتی ہے. پیغمبر کی اس کیفیت کا ظہور ہو جائے تو سرہن کے ایک عارف نے یہ بات کہی ہے مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ نے, بڑی عجیب بات فرمایا, قلب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نور ہے اگر صحیح معنی میں منکشف ہو جائے اور اتنی مقدار جتنا سوئی کا ناکا ہے تو جن و ان سمے کوئی کافر باقی نہ رہے, فرماتے ایک کافر باقی نہ رہے, اتنے انوار ہے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس کا ظہور خاص شان کے ساتھ ہو جائے تو سپلین میں کوئی کافر باقی نہ رہے جن و ان سمے. اسی لیے شیخ عبدالعزیز غباس بہت بڑے بزرگ ہیں, ایک موقع میں گفتگو فرما رہے کہ ہر مومن کے قلب کا کنکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے آپ کی ذات عالی, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ تار بیچ کا کٹ ہو جائے, کٹنگ ہو جائے, تو جو چراغ ایمان کا قلب میں روشن ہے وہ گل ہو جائے. یہ بات چل رہی تھی, کسی نے انکار کیا, اس کی شامت آ گئی, کہا میں اس کو نہیں مانتا, کہا دیکھو ایسا جملہ نہ کہو گا, نہیں بس انکار جحود, کہا کچھ نہیں, بس ہوا یہ کہ ہفتارہ کی طرف سے کچھ ایسی کیفیت تاری ہوئی, ان کا قلب بھی مقدر ہوا, وہ تار کٹنا تھا کہ اسی وقت مرتد ہو گیا, اسی وقت اسلام سے ہاتھ دھوئے. ہر قلب مومن کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قلب کا نور و فیض اس طرف پہنچا ہوا, یہ گویا کیفیت ہے جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم قلب ہوگا. مگر اس عالم میں پردے پڑے گی, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ یہ عالم عالم ابتلا, اور اسی لیے بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو دفن کر کے جب لوگ لوٹتے ہیں تو بعض ملائکہ کا تصرف یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی معاشی نظام قائم رہے, اس لیے ان میں وہ کیفیت ہر وقت قائم نہ رہے, تصرف ہوتا ہے ملائکہ, اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہیں. ورنہ حق یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پر منکشف ہو جائے تو تمہارا عالم یہ ہو کہ تم جو ہے سارا نظام معطل کرو, سارا نظام معطل. ادھر کے مرحلے بہت بڑے مرحلے ہیں. اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخرت کے عذابوں کو کبھی کبھی سوچنا بھی چاہیے. آج کی غافل دنیا میں کبھی جہنم کا تصور بھی آدمی کرے. اور سمجھنے کے لیے آپ یہاں کی موٹی موٹی چیزیں لے لی. بعض دفعہ پولیس کسی کو ریمانڈ پہ لیتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسا ہی قاسی القلب ہو دل اس کا تھرا جاتا. تو خدا کے فرشتوں کی پکڑ اور عذاب, 19 فرشتوں کا تذکرہ سورہ مدثر میں فرمایا گیا ہے. اور وہ ایسے ایسے ہوں گے کہ ایک ایک کے ماتے حق کروڑوں ملائکہ ہوں, کروڑوں ملائکہ, 19 ملائکہ ہوں. عرب کے جاہلوں نے کہا تھا کہ 19 کو ہم نمٹ لیں گے. کسی نے کہا ہم 5 مل کے نمٹ لیں گے, کسی نے کہا ہم 2 نمٹ لیں گے, کسی نے کہا کہ ہم 10 نمٹ لیں گے. آلیہ حتیثہ کا آشر ان نادانوں کو کیا پتا. حدیث معراج میں موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک خازن جہنم نے, مالک جہنم کو مالک کے لفظ سے بھی تعبیر کیا, جس میں ادھر اشارہ ہے کہ اتنا زیادہ گویا ان کو اختیار دیا جائے گا تعذیب کے بعد میں کہ گویا مالک, مالک تو حق تعالی ہم کے حق البطن, وہ نہ دو یا مالک. تو فتح الباری شریف بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ مالک جہنم اور خازن جہنم سب سے بڑے اس کا گویا چار دن کے پاس ملتا ہوں داروغ جہنم, آپ انہیں سلام کریں. آپ آئے تھے مہمان کے حیثیت سے آنے والا, اس سے پہلے ہی انہوں نے سلام کیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے یہ فرمایا کہ اے جبرائیل اس سفر میں جس سے ملا ہوں مسکرا کر پیش آیا, تبسم کے ساتھ پیش آیا, مگر خازن جہنم دارغ جہنم کے چہرے پہ میں نے ایک ترشی, غضب, جلال, ناگواری, گرانی اور عجیب کیفیت دیکھی کہ تبسم کا شائبانی. تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر یہ کسی کے لیے مسکراتے اور ہنستے تو آپ کے لیے مسکراتے اور ہنستے, مگر قدرت نے مادہ ہی نہیں رکھا ہو, قدرت نے مادہ ہی نہیں رکھا, کیسے کیسے عذابات ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ جن کافرین نے کفر کے ساتھ لوگوں کو اسلام سے روکا ہے, الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب, 14 پارے کی شاید کے بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کفرا کے لیے, کافروں کے لیے ایسے بچھو جہنم میں ہیں کہ جن کے ڈنگ کھجور کے درختوں کے برابر ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں وہ مور بچھو ہوتا ہے کہ پتھر پر اگر ڈنگ مارے تو سیاہ ہو جاتا ہے اور چٹکنے کے بعد اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اسے مور بچھو بڑا ہوتا ہے اس کی کیفیت. اور یہ ایٹمی جو چیزیں شروع ہوئی ابتدا میں اسی قسم کے کچھ تفجلات تصور ان کا تھا, اسی قسم کی جو زہریلی سمی چیزوں کو لے لے گا تو اس کے بعد پھر ترقی ہوئی, فارمولے اس سے بنے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ وہاں کے عذابات کا کبھی تصور بھی ہمیں کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, تاکہ ہماری اس غفلت کی زندگی میں کچھ بیداری پیدا ہو جائے. تو ایک کام تو ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا نظام بنائیں. اور دیکھو غیروں نے ہم سے بھیک مانگی, بعض لوگ بےچارے بھولے بھالے مسلمان کہہ دیتے ہیں کہ انگریزوں میں بڑا ڈسپلن خلا ملتے, وہ سب ہم ہی سے لیا ہے. انبیاء علیہ السلام سے اس کائنات میں جو حکمتیں پہنچی ہے اس کے سامنے دنیا کے سارے حکما گرد ہیں. یہ نیوٹن یہاں کا بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ساری زندگی کتاب دیکھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہوتا ہے کہ علم ایک سمندر ہے اور کوئی بچہ اس کے کنارے بیٹھا ہوا ہو اور وہ سیپوں سے اور مونگوں سے اور پتھروں سے کھیلتا ہو, کچھ ہاتھ میں اس سے آ گیا, تو اس سمندر کے مقابلے میں اس بچے کے ہاتھ میں جو اس کی جو حیثیت ہے وہی میری حیثیت ہے. اور اس کے سامنے قرآن و حدیث سے درد نہیں, میں دنیا کا سائنسداں تھا, دنیا کی مادی چیزوں سے بحث کرتا تھا. وہ جب اس کائنات کے عجائب اور راز سربستہ کو کسی حد تک جہاں تک جتنا اللہ نے اسے سمجھایا وہ سمجھا, اس پر ایک کیفیت ہے, تو ادھر کے حقائق, ادھر کے علوم, ادھر کی چیزیں جو انبیاء علیہ السلام پہ کھلتی ہے اس کے سامنے ان چیزوں کی کیا حقیقت. اللہ کی بڑائی کو سوچیں, آخرت کو سوچیں. تو ایک کام پہ کہ نظام بنائے. اور دیکھیے نظام سے صحت بھی ٹھیک رہتی, نظام سے کھانے پینے کا بھی مزہ ہے. میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم مدرسے میں پڑھاتے, جمعرات ہوتی ہے اس روز شام میں چھٹی, اگر کہ ہم کو تو جمعرات کے روز بھی چھٹی نہیں ملتی, اس لیے کہ تفریح کے لیے حاضر ہوتی گاڑی کے چلے, 8 دن میں شب آتی ہے اس میں بھی خفرت نہیں. وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہی کام لے رہے, اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور نفس کے مکارے سے محفوظ رکھے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جو آدمی مشغول ہے آرام کا مزہ اسی سے پوچھیے, اور جو فرصت علی خان ہے, इंसानों का टाइम के पास नहीं होता, उसको छुट्टी की क्या कदर आराम, पेट भरे हुए को खाने की क्या कदर, उसको प्यास नहीं पानी की क्या कदर, किसी प्यासे से पूछिए जो पानी क्या चीज, वो भूख वाले से पूछिए। तो हक ये है कि जब आदमी काम करता है तो काम के बाद ही वापस शुरू, आप तजुर्बा कर लीजिए, और वो क्या जिंदगी हो कि खा लिया और वक्त गुजार दिया। और मुझे तो इसको बड़ा ताज्जुब है कि हमारी मुस्लिम कौम के बहुत से लोग ये कहते हैं कि मौलाना टाइम पास नहीं था तो आज टाइम पास मत करो, घर में टीवी शरीफ लगा रखे तो टाइम पास मत करो, टाइम पास ये भी एक निजाम है। टाइम पास कहने वाले ने कहा है कि फिक्र हबीब जिक्र खुदा याद रफ्तगा, फिक्र हबीब जिक्र खुदा याद रफ्तगा, दो दिन क्यों जिंदगी में भला कोई क्या करेगी, जिंदगी दो दिन के काम तीन तीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना इत्तबा करके, अल्लाह का जिक्र करना और पिछले बुजुर्गों के तस्करे, हमारे सामने तो बहुत काम है। इसीलिए दाव दहलवी जिनसे डॉक्टर इकबाल ने इस्लाह ली वो ये कहते हैं कि हजार काम है दुनिया में दाव करने के, हजार काम है दुनिया में दाव करने के, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं, और वक्त शाही ने भी कमाल कर दिया, इसलिए कि हजार काम है दुनिया में और फुर्सत अली वहां कुछ नहीं करते, उनका टाइम ही पास नहीं होता। कुरान शरीफ पढ़े, हदीस शरीफ देखे, फिका देखे, अल्लाह अल्लाह करे, जिक्र करे, टहले, तस्बीह पढ़े, दीन की दावत दे, इसके लिए मेहनत करे, इल्म हासिल करे, बुजुर्गों की सोबत इख्तियार करे, अपने हलाल की मेहनत करे, किसी को नसीहत, हजार काम है इंसान के लिए इस दुनिया में, ये कोई जिंदगी हुई कि टाइम पास नहीं होता, बड़ी हैरत की बात। लिहाजा आज की इस मजलिस में ये तय कर लें कि हम अपने औकात को जाया नहीं करेंगे, ये तश्कील हो रही है आपको, अल्लाह पाक हमें जिंदगी की कदर की तौफीक अता करे। और उसके बाद एक काम और, देखिए गुनाह तो होते ही, इतना फर्क तो पहले होते थे, अब तो करते हैं लोग, गुनाह इंसान करता है, और बहुत से सर फिरे कह देते हैं कि अब्बा जान से हुआ लिहाजा हमसे, बड़ी गुस्ताखी है। अब्बा जान ने 300 साल आसमान की तरफ नजर नहीं उठाई हया के मारे, हालांकि उस दाना खाने में खुदा जाने कितनी हिकमतें थी, मुस्तकिल किताब छप जाए इतनी हिकमतें, 200 साल बाद मुफस्सिरीन लिखते 300 साल शर्म के मारे आसमान की जानिब निगाह नहीं उठाई। इसीलिए दुनिया में तशरीफ लाए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि दो जानो घुटने पर सर था आदम अलैहिस्सलाम और रो रहे थे दालों, और इबलीस को जब दुनिया में फेंका गया है तो वो दो पैर करके खड़ा, चौड़े करके खड़ा होगा और कमर पर हाथ और ऊपर देख रहा था, जैसे एक्टर होते, एक्टर क्या और ट्रैक्टर ही है रूहानियत का और क्या, तो ये बड़ा कैफियत की मुतकद बनाना, तो ये कह देना कि अब्बा जान से हुआ उसमें हजारों हिकमतें थी। जरा ये भी तो देखो कि अल्लाह मियां के उस सबसे पहले इंसानों में जो बंदे हैं उस मुखलिस बंदे ने कैसी तौबा की, लिखा है सारी दुनिया के रोने वालों के आंसुओं से ज्यादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू हैं, बाद में हजरत दाऊद से जिक्र किया उनसे भी हजरत आदम का वगैरह वगैरह। तो ये जो जुमला है हमारी जुबानों पर ये बगावत का जुमला, गफलत का नहीं। और एक बात ये है कि नफ्स शैतान अपना काम करने से मानता नहीं, बाज नहीं रहता, बस उसकी कोशिश है गिराओ मारो जाय करो बर्बाद करो तबाह करो आखरत तबाह करो, इनकी तो वो नहीं गाफिल है, हमसे वार करता रहता, तो हम उसके वार को फेर करने की तदबीर क्यों न करें। अब आप देखिए ये रोजा है, हदीस शरीफ में फरमाया गया अकौम जुन्ना रोजा ढाल, इसीलिए कब्र में जब आदमी रखा जाएगा तो अजाब सर की तरफ से आएगा तो कुरान करीम रोकेगा कि नहीं ये पढ़ता था और ईमान समझ, क्योंकि फरमान शाही था और इसके सर में उसकी अजमत थी। दाहिनी तरफ से अजाब आएगा नमाज रोकेगी, और बाई तरफ से आएगा तो रोजा रोकेगा, और पैर और हाथ की तरफ से आएगा तो ज़कात सदकात रमजान लिल्ला जो है, तो वो जो शक्ल है जिसमें आदमी खर्च करता रहता और देता रहता है, ये सिलसिला होगा अजाब से बचने का। अब आप गौर कीजिए कि आदमी वार करता और हमला करता है तो दाने हाथ से, वो वजूदी चीज होती, नमाज में भी करने की चीज है, तिलावत करो तस्बीह करो ये पढ़ो वो करो रुकू करो सज्दा करो, एक सिलसिला अमल। और जहां ढाल का मसला आता है वो आदमी चीज है, उसमें वार रोका जाता है, ढाल से वार नहीं होता उमूमन, वो बाने हाथ में वो होती। तो रोजा भी आदमियात पर मुश्तमिल है, उसमें कि खाना मत खाओ पानी मत पियो होम मिनिस्टर से खास ताल्लुक मत रखो, तो ये जो मत मत नहीं है दर हकीकत ये आदमी चीजें हैं, اور ان راستوں سے وار ہو سکتا تھا. تو بڑے شیطان کو تو نظر بند کیا اللہ نے. ایک ساتھ تھے کسی کو بہتا رہے تھے رمضان. ایک آدمی نے کہا کہ شیاطین تو بند ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بڑے بند ہو گئے. مرض تو شیاطین مطلب کہ ان کے چھوٹے بھائی جان موجود ہیں. آپ بھائی جان جو ہے ماشاء اللہ محنت کر رہے ہیں. کہنے کا منشا یہ کہ ان کو تو کر دیا بند, اور وہ حضرت جو اندر زور لگاتے تھے نہ کھانا پانی دانا پانی بن کر کے اس کو ٹھکانے لگایا گیا. بہت گڑبڑ مت کرنا اور واقعی ڈھیلا پن آ جاتا. اسی لیے فرق پڑتا ہے. چاہے رات بھر کھاتے رہیں آپ, یہ مطلب نہیں کہ خوب جا کے شب قدر کی قدر کھانے ہی تو, بس لیکن اس کے باوجود عادت کے خلاف ہونے سے فرق پڑتا ہے. تو غرض یہ کہ ٹھال ہے وہ آدمی. اسی لیے حدیث میں پیغمبر کی بازو نظری دیکھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, گناہ کرنے سے یہ ڈھال پھٹ جائے گی. غیبت کر لے تو ڈھال پھٹ گئی, جھوٹ کہا تو اس میں پھٹن پیدا ہو گئی. اب شیطان کو اور نفس کو حملہ کرنے میں بڑی سہولت ہوئی. وہ مانوی وار ہوتا ہے, اس لیے نہیں دکھائی نہیں دیتا. اگر غور کرے تو وہ دکھلائی دینے والی چیزوں سے بھی زیادہ روشن اور واضح ہے. اسی لیے قرآن کریم میں شیطان کو کہا کہ عدو مبین کھلن کھلا دشمن. جب دشمن نہیں دکھائی دیتا, دشمنی کیسے دکھائی دے گی؟ لیکن بصیرت کی نگاہوں سے صاف سمجھ میں آتا. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم توبہ کی عادت ڈالیں, اللہ کے آگے گڑگڑا کر رونے کی عادت ڈالیں. دیکھیے وہ جہنم کے ساتھ تو سمندر اس کو بجھا نہیں سکتے ہیں, مگر مومن کی آنکھوں کے آنسوؤں کے چند قطرے ہیں جو جہنم کو اس کے حق میں بجھا دیں گے. ٹھنڈا سمندروں سے جہنم نہیں پوچھتے. بعض روایتوں میں کہ جہنم کے کناروں پہ بڑے بڑے سمندر ہیں. اگر یہ چیز نہ ہو تو جہنم کی تپش عالم کو برباد کر کے رکھ دے, جلا کے خاک سر کر دے. اس لیے کہ خدا کے غضب کا ظہور ہے اور پانی رحمت کا مظہر ہے. اس لیے بندہ تو کہتا ہے کہ اس کے غضب کو اس کی رحمت ہی روکے ہوئے. اسی لیے حضرت شبلی رحمتہ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا, انتقال کے بعد پوچھا کیسے گزری. فرمایا کہ میرے ساتھ حق تعالی شانہ کا معاملہ لطف و کرم کا رہا. شروع میں تو ایسی کیفیت تھی کہ میں سمجھا کہ لوٹیا ڈوبی, اور بعد میں حق تعالی کا کرم رہا. اور کسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امام یاقعی نے اس کو نقل کیا, امام شافعی نے, امام یاقعی نے. اور یہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیا دیکھتا ہوں کہ پیشانی سے پسینہ کوج رہے. صحیح کیا بات. فرمایا کہ بیت المال کی معمولی چیزوں کے بعد میں کچھ معاملہ میرے سامنے تھا اور اسی الجھنوں میں میں تھا. اگر حق تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو عمر کیا اس کا زمانہ, اس کا جنازہ زمین میں دھس جاتا, برباد ہو جاتا ہوں. کہیں پناہ نہیں ملتی عمر. عشر مبشرہ میں حق تعالیٰ کسی چیز کو ظاہر فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کا عبرت ہو. یہ مطلب نہیں کہ وہ ماخوذ ہوئے, بشارت دے دی گئی انہیں دنیا میں. اور اس سے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں, بہت مزے کی بات. دیکھو جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی تھی وہ راتوں کو بے قرار ہو کے روتے تھے. اللہ ہمیں راتوں کو رونا نصیب فرمائے. بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ امت راتوں کو جب روتی تھی تو اللہ تعالیٰ دن ان کے ہنستے ہوئے رکھتے تھے, اور جب سے امت نے راتوں کا رونا چھوڑ دیا تو دنوں میں رونا پڑتا ہے. آج حالات ایسے ہیں کہ سب طرف رونا ہی رونا. ہندوستان جائیے, پاکستان جائیے, عربستان جائیے, ہر طرف ایک آگ لگی ہوئی ہے. کہیں آپس کے, کہیں غیروں کے, کہیں اقتصادی, کہیں کچھ, کہیں کچھ, سارے عالم میں شور مچا ہوا. امن و امان رخصت ہے, اور خاص طور سے حبیب پاک کی امت پر وہ جو پیشین گوئی ہے کہ سارے عالم کی قومیں تم پر ایسی ٹوٹیں گی جس طریقے سے بھوکے کسی پیالے پہ ٹوٹتے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول امین قلتی ہے عمر, ہم تھوڑے ہوں گے اس زمانے, کم ہوں گے اس لیے. فرمایا نہیں, کمی نہیں ہوگی, بہت البتہ دو چیز تم میں ہو جائے گی. یہ وہن پیدا ہو جائے گا, وہن. صحابہ نے پوچھا من وہن یا رسول اللہ, بھار بھی لگو. فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. جب دنیا کی محبت اور موت کو آدمی مکروہ سمجھنے لگے, بس یہی سبب ہے شامت کا. اور جہاں یہ نہیں ہے, آپ دیکھ لیجیے جو سر سے کفن باندھ کے جیتا ہے وہ اچھے اچھوں کو ہلا کر رکھ دے, اچھے اچھوں کو ہلا کر رکھ دے. تو غرض یہ کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ کچھ رونے کی عادت ڈالیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے. میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت علی کے حالات میں کرم اللہ جو عشر مبشرہ پر بات دیا جائے, راتوں کی تنہائی میں ایسا روتے تھے جیسے کسی چھوٹے بچے کو زہریلے سانپ بچھو نے کاٹ لیا. یہ خراب. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد میں ہے کہ ان کی آہیں ایسی تھی, بعد میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس حجرے میں سوتے تھے اس کی چھت پہ سیاہ کیفیت, اور بعض دفعہ بلی گشت کرتی تھی ان کے اضرار میں جیسے بھنے ہوئے گوشت کی بو آتی, کیا کیفیت ہوگی بتائیے. ایک آگ لگی ہوئی تھی عشق نبوی کی اوقدر کی کیفیت. مگر فرماتے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, کاش میں کوئی سنگا ہوتا, کاش میں جو ہے مومن کے بدن کا بال ہوتا. حضرت عمر فرماتے کاش میں بکرا ہوتا کہ کوئی مسلمان کے گھر میں بندہ ہوتا اور کوئی مہمان آتا تو مجھے ذبح کر دیا جاتا, کبھی کچھ کبھی کچھ, وہ آخرت کی فکر کی وجہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تو پھر خوف کیسا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, کبھی یقین پر کوئی حال غالب آ جاتا وہ یقین باقی ہے لیکن غلبہ ہو جاتا ہے. دیکھو اس کی مثال, آپ کبھی چڑیا گھر میں گئے ہوں گے جہاں پر شیر ہوتے ہیں, چیتے ہوتے ہیں, مختلف جانور آپ نے دیکھا ہوگا, موٹی موٹی سلاخوں میں شیر بندے ہوئے لوہے کی سلاخ, اور یقین ہے کہ وہ باہر نہیں آئے, لیکن جہاں غضبناک ہو کے چنگاڑ کے آگے بڑھا تیزی سے, پھٹ سے آپ دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں چار قدم. تو یقین ہے کہ وہ باہر نہیں آئے گا, مگر یقین پر کیفیت خوف غالب ہے. تو عصر مبشرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پہ یقین تھا, مگر خدا کی عظمتوں اور آخرت کے معاملات کے تصور سے وہ حال غالب ہو جاتا تھا, ان کے رونے میں بھی کمی نہیں تھی. اس تقریر پر یقین بھی باقی ہے کہ پیغمبر کی بشارت پہ حق کو یقین تھا, انہیں علم الیقین نہیں حق کو یقین. تو ایک ہے علم الیقین, ایک عین الیقین, ایک حق الیقین. ایمان یقین کی محنت کرنے والے بھی سن لے کام دے گی یہ بات. آپ کسی کو دیکھیں آگ سے آگ کے متعلق سنیں جو فائر جلاتی جو پانی ڈباتا, یہ علم, یہ علم الیقین ہے. اور اگر کسی کو ڈوبتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں, خدا نہ خواستہ یہ جلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں, یہ عین الیقین ہے. اور خود پرائے اس پہ تشریف فرما ہو جائیں یہ حق الیقین ہے. پرائے سمجھتے ہیں, چولہے پہ تشریف فرما ہو جائیں خود سے کیا ہوگا, یہ حق الیقین ہے. یا خود اگر تیرنا نہ آتا اور کسی گہرے پانی میں پہنچ جائے تو حق یقین نصیب ہو جائے گا, جہاں غرغرے شروع ہوئے اور حق الیقین شروع ہو جائے. فرعون کو بھی یقین آ گیا تھا اس کو ڈوبتے ڈوبتے, وہاں بھی پتے کی بات. خدائی انصاف دیکھیے کہ فرمایا فلیومن انجی کا بھی بدن ہی تمہارے بدن کے ساتھ نجات. اس نے ایمان کے جملے کلمے کہے مگر عذاب کے مشاہدے کے بعد وہی بات کے کافر دیکھ کر مانتا ہے, وہ کافروں کا بھی باپ تھا, وہ کافروں کا بھی باپ تھا. اسی لیے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہارون کے سامنے, نبی کا دعویٰ کرتے ہو. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے عصا پیش کیا معجزے میں, تم بھی کوئی معجزہ پیش کرو. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خدائی وجود کا منکر فرعون تھا, آپ بھی انکار کرتے ہیں خدا کا. جیسے ایک آدمی نے دعویٰ کیا نبوت کا اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ ہارون کے سامنے اب کوئی معجزہ پیش کیجیے, کہا معجزے ہیں میرے پاس. ہارون نے کہا کہ کوئی پیش کیجیے, میں نے کہا. اس نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں کہ آدمی کے دل میں کیا ہے یہ معجزہ. ہارون نے کہا اچھا بتاؤ میرے دل میں کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا میں بتاتا ہوں, آپ کے دل میں یہ ہے میرے بارے میں کہ میں نبی نہیں ہوں, بتاؤ صحیح ہے یا نہیں. خوب رہی بات, آپ کے دل میں یہی ہے میرے باپ میں کہ میں نبی نہیں ہوں. تو یہ ضمنی بات میں ذکر کر رہا تھا. کیا بات تھی؟ ہاں حق الیقین کی کہہ دیا صحابہ کو حق الیقین. ہاں تو فرعون کے معاملے میں بات آپ دیکھیے کہ کلمے کہے ایمان کے, آمنت برب ہارون موسا, آمنت برب العالمین, سب کچھ, مگر ایمان بالغیب کی روح باقی نہیں تھی اس میں, اس لیے کہ مشاہدہ ہو رہا تھا عذاب کا اور آخرت کی چیزوں کا. تو معلوم ہوا کہ ایمان کے جو بول تھے, جو شبد تھے, جو لفظ تھے, جو کلام تھا, اس کی صورت تھی, اس کی روح اور حقیقت نہیں تھی ایمان بالغیب ہونا. تو اللہ میاں نے بھی صورت و بدن سے تو پانی سے نجات دی مگر روح گرفتار عذاب ہو گئی. قربان جائیے اس کے انصاف پر کہ روح ایمان نہیں ہے تو روح فرعون کو نجات نہیں, اور وہ بھی بدن کی نجات تنبیہ کے لیے رکھی کہ ساری دنیا دیکھ لے کہ متکبرین کا یاد ہوتا ہے. صاحب رحمانی نے لکھا ہے کہ فرعون کے پاس کچھ لوگ آئے, بھائی دیکھو آپ لوگ اگتا ہے تو نہیں, ختم کرتا ہوں گھبرائیے لوگ. تو فرعون کے پاس کچھ لوگ آئے, کہا کہ بارش وارش نہیں ہے اور یہ نیل جو ہے وہ بند ہے, آپ جاری کرائیے اس لیے کہ آپ کو معبود بنایا ہم. معبود بنایا تھا انہوں نے, لفظ بنایا غور طلب. تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے, دریا کل جاری ہو جائے گا. رات کے وقت اٹھا, تاج پہنا, پانی ذرا کم تھا, سب اچھا تھا, تاج پہنا, تاج شاہی, اور پہنچا نیل میں یا قلزم میں. اس میں بھی بڑی بحث ہے کہ مزاق کیا کیا ہے اور کس میں غرق ہوا ہے, بول معنی میں دونوں کون ہے. تو پہنچنے کے بعد خشک تھا دریا, وہ خلیج جو تھی, تاج زمین پر رکھ دیا اور مٹی لی سر پہ ڈالی. اور دیکھیے سننے کی لایا بات, انہوں نے کہا کہ اے احکم الحاکمین رب العالمین, میں جانتا ہوں کہ آپ ہی مالک ہیں, اور آپ کے جملے سنیے, آپ ہی سب کچھ ہے. میں نے ایک دعویٰ کیا اور غلط دعویٰ, آج تک اس دعوے کو آپ نے نبھایا اور ظاہر کے اعتبار سے مجھے سن رکھا. میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آج بھی میری بات رہ جائے, کیوں گلا کے دعا وہ خدا ایسوں کی بھی سنتے ہیں. جبکہ ابلیس مردود ہو رہا تھا تو اس نے چاند سے مہلت مانگی کہ انذرنی واقعون, مجھے موقع دیجئے اٹھائے جانے کے دن تک. فرمایا نہیں, وقت سے معلوم تک یعنی قیامت تک موقع دیا. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, بیچ میں ایک بات اور سن لیں, وہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں بھی حق تعالیٰ اس دشمن کی بات کو سن رہے ہیں تو گڑ گڑا کے مومن یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے مانگے گا تو کیا حق تعالیٰ محروم فرما دیں گے؟ دوست تارا خدا کنی محروم تو کے بعد دشمن آ نظر ڈالی, وہ دشمنوں کو اس کی نظر ہے تو دوست کیسے محروم رہ سکتا. خیر یہ دعا کی تو پانی شروع ہوا, سرسراہٹ محسوس ہوئی, فوراً تاج لیا اور چلا اور نیل جائے. اچھا اور لیجئے, جبرائیل امین زندگی میں ایک دفعہ آئے, اس کا نتیجہ تو یہی تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا میری الوہیت کے بقا کی شکل ہے, مگر اس مسکین کو کیا خبر تھی اور کیا معلوم تھا کہ یہ جو دعا قبول ہوئی ہے اس کے ڈبانے کا انتظام ہو رہا ہے مستقبل کے لحاظ. اس کے پیچھے جو فیوچر اور مستقبل ہے وہ اس کے غرق ہونے کی بنیاد ہے, جس کو اپنی الوہیت کے بقا کا ذریعہ سمجھا. اور جبرائیل امین ایک دفعہ انسانی شکل میں پہنچے ہیں فرعون کے پاس اور کہا کہ اس قصہ ہے فتوا لینا ہے. مفتی تو تھا نہیں, ہو مفت سے تھا, خود مفت خور تھا. 400 سال تک سر میں درد نہیں ہوا, دیکھیے یاد رکھنے کی بات. بعد جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ قومیں نافرمان ہیں, یہ فلاں, 400 سال تک فرعون کے سر میں درد نہیں ہوا, خدا کی ڈھیل بھی ایسی ہوتی, کبھی دھوکے میں نہ کر لینے کی مطلب کر لینے دیجیے کافروں کو, مشرکوں کو, موجود یہود کو, جس کو دنیا میں آج عربوں کے بعد سب سے پہلا نمبر یہود کا ہے دولت. عربوں نے تو سب کچھ ٹھپ کر دیا ہے, اس کے بعد پھر یہ بخیل قوم جو ہے پہلا نمبر, بخیل قوم, بہت بخیل, مکھی چور بالکل. ایک آدمی کھانے بیٹھے تو مکھی اس میں آگے گر گئی, تو انہوں نے اس کو نکال کے پھینک دیا. پھر خیال آیا کہ کچھ شوربہ اس پہ لگا ہوا ہے تو اس کو دبایا انہوں نے, پھر خیال ہے کہ کچھ اثر ہوگا تو اسے چوسا انہوں نے. یہ مثل مشہور ہے بقیر مکھی چوس, کنجوس مکھی چوس, یہ وزن ہے. تو خیر فرعون کے پاس پہنچے جبرائیل امین, اور پہنچنے کے بعد شاید فتوا ہے کہ ایک بادشاہ نے, مالک نے اپنے غلام کو پالا پوسا بڑا کیا, نعمتیں دی, یہ وہ سب سب سب, اب وہ غلام اس مالک کے آگے سینہ ٹھوک کر آتا ہے اور اس کی مالکانہ شان میں دخل دیتا ہے, ایسے مجرم کی کیا سزا. تو فرعون نے اپنے نام کے ساتھ لکھا, ابو العباس کو نیت کی, لکھا اس نے کہ یہ فتویٰ ہے میرا کہ ایسا شخص مستحق ہے کہ اسے دریا میں ڈبو دیا جائے. بعض ارباب تفصیل لکھتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو جبرائیل امین نے وہی فتویٰ نکال کے بتایا کہ موٹا جو آج سے دماغ اٹھ سکتے بھائی میں یہ ہے آپ کا فتویٰ, بندہ لگائیے, اسی وقت اس کے سامنے پیش کیا. اور وہ جو نیل پھونکتی ہے, اب کیا کیا ایک مجلس میں آپ سنیں گے, اس میں کیا حکمتیں تھیں, وہ مانے کیوں بنے, کیا شکل ہوئی, خیر اسے ہم حذف کرتے ہیں. تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ حق تعالی شانہ کی عظمتوں کا تصور بھی کر کے ہم جب یہ دیکھیں, یعنی تصور کرو یہ دیکھیں کہ نفس شیطان نہیں مانتا ہے گناہ کرانے سے, تو ہم اس کی کیے کرائے کو بیکار کرنے سے بھی غافل نہ ہو. اس لیے ایک مشہور مثال جو میں اکثر ذکر کرتا ہوں, سن لیں, देखो आपने देखा होगा आदमी कपड़े बदलता है, मेले हो जाते हैं फिर दुर्गा में बदल लेता है, फिर मेले हो गए फिर बदल लिए, फिर मेले हो गए फिर बदल लिए। आदमी नहाता है फिर पसीना हो गया, बदबू आई, गंदगी हुई, फिर नहा लिया, फिर उसके बाद गड़बड़ी हुई फिर नहा लिया, फिर गड़बड़ी फिर नहा लिया, गौसल कर दिया, बाद में ना जिसे कर। किसी अकर्मण को आपने देखा कि उसने नहाना या अपना लिबास ड्रेस चेंज करना इसलिए छोड़ दिया हो कि बाद में फिर बदलना पड़ेंगे, नहाना पड़ेगा, देखा किसी अकर्मण? जो क्रेक हो और ब्रेक नहीं रखती उससे बहस नहीं है, मगर किसी अकलमंद को आपने देखा? जाहिर है कि नहीं। ठीक इसी तरीके से ये गुनाह रूह की गंदगी, रूह का मेल कुचेल, रूह की खराबी है। तो जब उस आलम में शैतान और नफ्स के वरगलाने और जोर देने से आदमी चल पड़ता है उधर, तो गुनाह के नतीजे में अगर हमारी रूह गंदी होती हो तो हम नहाने से यानी तौबा करने से क्यों रुके? जाहिर बात है कि उस मकाम पर भी ना गुना हो गया फिर तौबा कीजिए। आप भी शैतान से कहेंगे आ रू वो भी जो ही जवाब भाई, वो जब आपको पछाड़ते तो आप भी कहेंगे आ रू उतारो टाइम भी आ रहे हैं, आप भी उसकी खबर लीजिए। बिल्कुल एंटी ऑफ इंग्लिश, मुकम्मल दुश्मन हो जाए, आप कहिए कि अच्छा हम भी तुम्हारी खबर लें। इधर गुना हुआ बस आप जाइए दौर का सलाह तौबा पड़ी है उसके बाद खूब दिल जुड़ा, मगर हुकूक लिबाज में ख्याल रखना नहीं किसी के लाख दो लाख कौन हजम कर लिए दो रकात पढ़ के दुआ कर ली पति के ऐसा भी करना पड़ेगा, वरना व्यापारी लोग बड़े चालाक होते हैं। मुझे से मैंने सुनाया जो फकीर था किसी से कह रहा था कि लाओ सवा पांच रुपए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं दिलाओ ये वो सब दुनिया भर का बहुत दौर लगा उसने, और आजकल तो दादागिरी से मांगा जाता है। खैर उसने सवा पांच दिए, मगर वो भी था मक्खी चूसी, तो सवा पांच मिल गए तो फकीर ने कहा कि अच्छा मांगो क्या मांगते हो, यानी हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे। वो बड़ा पक्का भिखारी था, उसने कहा कि मोटा एज आप ही दे सवा पांच वापस दे दो। अच्छी बात, उन्होंने कहा कि मांगो क्या मांगते हो, तो मुश्किल से तो निकले थे वो सवा पांच, वो कहा कि वही वापस दे दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्या यकीन रखे और मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे भी होते हैं मांग। तो खैर ये तो बात ऐसी इसी जराफत की मैं जिक्र कर रहा था कि हजरत इंसान गुना होते तौबा की, फिर गुना हो जाए फिर तौबा की। हदीस में फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए पैगम्बरों के पास हर किस्म का मरहम है, कुर्बान जाइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बरों के पास हर दर्द की दवा मिल जाएगी रूहानी एतबार, हर दर्द का मुदावा और इलाज है। आप से गुना हो गया और बेचैन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा अफर्र मन इस्तग़फ़र, जिसने इस्तग़फ़ार पे और गुनाह पे हद करने वाला और जिद करने वाला नहीं समझा जाएगा। लिहाजा सुबह 7 बजे अगर गुनाह हो गया तो पक्के सच्चे जज्बे के साथ के आइंदा नहीं करेंगे, पिछले हालत पर नदामत और अभी हमें उसे छोड़ देना और आइंदा भी हम छोड़े रहेंगे, पक्की सच्ची तौबा की। उसके बाद 7:30 बजे फिर हो गए, फिर पक्की सच्ची तौबा इख़लास से की, फिर 7:45 बजे हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिन में 70 जिसे कहते हैं गुजराती में, तो वो इतनी मरतबा अगर गुनाह हो जाए तब भी गुनाह को जिद करने वाला और हद करने वाला नहीं समझा जाएगा। तो शैतान और नफ्स अगर जो है नहीं मानता है तो हम क्यों जो है गाफिल बन जाए, बस ये तय करने करेंगे नहीं बात कि जब गुनाह हुआ सड़क पे निकले बदनिगाही हुई सजा दो, 20 रकात नफल पढ़ो, ये कहो कि हम चाय नहीं देंगे, देखो नफ्स काबू में आता है, बड़ा बदमाश है नफ्स, बड़ी छाले होती, उसके लिए भी कोई सजा होनी चाहिए। आपने देखा कि कोई गड़बड़ी हो गई कोई इलाज कीजिए उसका हर उम्र में। तो नफ्स शैतान अगर नहीं मानता है तो आज हमें 27वें शब में तय करना है कि हम तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेंगे। खुदा की कसम सारी जिंदगी में मुश्किलात हल होते हुए अगर नजर ना आए तौबा और इस्तिग़फ़ार से तो हमारे मुंह पे आगे थूक देना, ये पुरानी नुस्खा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे नबियों का ऐलान है कि इस्तिग़फ़ार में मुश्किलात दूर होती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तो अल्फाज कुरान करीम में इस्तग़फ़िरु रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा युरसिलु समा अलैकुम मिदरारा, कि आसमान कसरत से बारिश बरसाएगा अगर तुम इस्तग़फ़ार करते रहे। और हजरत हकीम उल उम्मत रहमतुल्लाह लिखा है कि इस्तग़फ़ार से जहां बाहर बारिश होगी क़ल्ब पर सुकून की बारिश होगी। आप तजर्बा कर लीजिए, हाफिज नजर शारे बुखारी लिखते हैं खुदा के आगे गिड़गिड़ाने और इस्तग़फ़ार करने का सबसे पहला फायदा मांगने का दिल का सुकून। काश के हम लोग खुदा के आगे हाथ फैलाने के आदि बन जाए, उम्मत ने मांगना छोड़ दिया, हम अगर खुदा से मांगने के आदि हो जाए तो बहुत बड़ी ताकत। एक बच्चे को जब ये इस्तेमाल है कि हमारा सुपर पावर माँ बाप है, کچھ ہو تو ماں باپ, کچھ ہو تو ماں باپ, ہمیں بھی بس یہ اعتماد ہو کہ ہمارے اسلامیہ ہیں, جب کچھ ہوگا تو خدا سے کہہ کے منوائیں. حضرت مولانا اجاز خان رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے, فرماتے کہ جب کوئی مسئلہ آئے خدا سے رو کر مانگنے کی عادت ڈالو, منواؤ خدا. انبیاء نے ایسا ہی کیا ہے, دعوت پر محنت کی, نمازیں پڑھی, گڑ گڑائے اور خدا پر اعتماد کر کے پیغمبروں نے مانگا. ہر پیغمبر نے خدا سے مانگا ہے اور خدا سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا. وہ ایسا ڈر ہے کہ آج تک اس کے آگے ہاتھ پھیلانے والا کبھی ناکام نہیں. یقین سمجھ, یقین کے ساتھ. ایک بزرگ تھے, عجیب واقعہ ہے, ایک بزرگ تھے, سردی کے موسم میں آئے مسجد میں اور شال میں سے ایک ہاتھ نکال کے دعا کی, اللہ بہت ساری چیزیں مانگی, جتنی مانگ رکھی خدا کے سامنے تمام کے تمام آدھی پوری ہوئی, آدھی جو ہے قبول ہوئی. کہا کہ اللہ میاں اتنی دعائیں کی آدھی قبول ہوئی. فرمایا کہ اے بندے, تو نے ایک ہاتھ پھیلایا, آدھی سن کے دونوں پھیلا دے تو کام بن جاتا. اسی لیے ان ہاتھوں پر رحمت نازل ہوتی ہے. لہٰذا وہ لوگ بڑی غلطی میں جو وہیں سے ہاتھ پلٹا دیتے ہیں, نہیں, چہرے پر ہاتھ پھیل. یہ ہاتھ مرحوم ہے خدا کی طرف سے, اس میں رحمت کی بارش ہو رہی ہے کہ اللہ میں دیکھتے ہیں کہ غفلت کی دنیا کا انسان, ناسوتی دنیا کا انسان, آسمانوں کے نیچے بسنے والا ہے اور مجھ کو یقین ہے, اعتماد کر کے اس عالم میں ہاتھ پھیلا رہا, رحمت کو جوش آ جاتا ہے. باقی بندے کی مصلحت ہوتی ہے کہ کب دی جائے, کیا دی جائے, بندے کی اس میں مصلحت ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ ہاتھ منہ پہ پھیلنا چاہیے, مصنون ہے وہ جو سلسلہ ہے کہ آؤ جو وہیں سے, جیسے بعد میں بولے نا شارٹ کٹ کرتے رکو میں جائے تو سوچتے ہیں ریٹرن ہو پھر واپس آؤ, اس لیے یہیں سے سجدے میں جانے میں دور لگے. یہ شارٹ کٹ ہے بالکل, لیکن رکو میں گئے ہمیں سجدہ قریب لے آنا, وہیں سے واپس تشریف لاؤ, پھر اس کے بعد گاڑی دیوس میں لو, سب کس نے دکھایا, یہ جو جانے کا سوال ہی نہیں ہے. تو یہ جو کرتے ہیں ہم لوگ, یہ نہیں, چہرے پہ ہاتھ دے. اور دیکھو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عافیت سے بڑھ کر کسی نے کوئی چیز نہیں مانگ رکھ پا رہا. اور یہ بھی ہے کہ یقین کے ساتھ خدا سے مانگ, یہ ضروری نہیں کہ ابھی آپ دعا کریں صبح آپ کو ڈلہ مل جائے, اس میں بھی دھوکے میں نہ رہے. موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی فرعون کی ہلاکت, ہارون علیہ السلام نے آمین کہی, قرآن کریم میں ذکر ہے قال قد اجیبت دعوتکما, منظور ہو گئی دعا, مگر ہلاکت 20 یا 40 سال بعد ہوئی. تو دعا کرتے رہے, اسی لیے حدیث میں کہ دعا قبول ہوتی جب تک کہ بندہ جلدی نہ کرے. تو ہم لوگوں کی دعائیں کیا ہوتی, بس ہاتھ اٹھایا اور بدقسمتی سے ناخن میں میل دکھا تو وہی تھا. اور پیچھے حلیم کے لیے کچھ جھگڑے ہو رہے تھے تو وہ دعا بھی مانگ رہے تھے, پیچھے بھی دیکھتے تھے. اب آپ بتائیے کہ یہ دعا ہے تو دعا کا مذاق ہے, سمجھ خود. تو غرض یہ کہ مانگنے کی عادت ہے. اور دیکھیے واقعہ یہ کہ ہماری بدحالی آج ایسی ہے, ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے, ہر جگہ پیٹا جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ میاں کی طاقت و قوت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, خدا وہی ہے, قرآن وہی ہے, رابطہ وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. اگر تبدیلی ہے تو ہم نے آ چکی. اگر ہم اپنا مومن مسلم ہونا واضح کر دیں تو وہ خدا جس نے باطل طاقتوں کے پرخچے اڑا ہیں آج بھی وہ باطل کا منہ کالا کرنے کے لیے تیار ہے. شرط ہے کہ ہم اپنا مسلم ہونا ثابت کر دیں. اگر مسلم قوم میں زنا کی کثرت ہوتی جا رہی, سٹے کی کثرت ہوتی جا رہی, دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یہ تو اللہ کا شکر ہے آپ کی انگلینڈ میں جماعت والوں کی محنت, بزرگوں کی آمد, مکاتب, سلسلے کئی شکل خیر کی پیدا ہو گئی ہے. ورنہ حق یہ ہے کہ عجیب حالات اس وقت ملک کے چل رہے ہیں, جہاں دینی فضائیں ہیں لا دینی اور بد دینی کی جو محنتیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ ہو رہی. اب دنیا میں نکلیے تو اندازہ ہوگا کن کن راہوں سے شر پھیلانے اور ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابجوں خربوں روپے حکومتی پیمانوں پہ مختلف انداز میں خرچ کیے جا رہے ہیں دلوں کو موہنے کی. وہاں صداقت نہیں ہے اس لیے وہ مادی چیز دے کر اپناتے, اور یہاں حقیقت. حقیقت تو کہنے کا منشا ہے کہ حقیقی کے دین سے ہمارا تعلق ہے. ہم یہ طے کر لیں کہ گناہ ہوگا تو استغفار کریں, اور برسوں حق تعالی کو ناراض کر کے بدحالی کا منہ دیکھا, اب یہ طے کریں کہ اس کو خوش کر کے خوشحالی کا منہ بھی خدا ہمیں دکھ رہا, اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں. زیادہ حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام اور قصد کر کے یہاں سے اٹھیں. ایسا نہیں ہے کہ خالی رو لیا دھو لیا دعا کر لیا اور جو دینا ہے وہاں سے ڈیڑھیے نہیں نکلتے. ایک آدمی رو رہے تھے, رو رہا تھا, उसके बाद एक कुत्ता था वो मर रहा और एक टोकरा बताया। किसी ने पूछा कि आप क्यों रोते हैं, तो कहा कुत्ता है इससे मुझे प्यार है, मर रहा है। कहा टोकरे में क्या, कहा रोटी है, क्योंकि जब वो मर रहा है भूख से मर रहा है तो ये रोटी क्यों नहीं देते। कहा रोटी देने में खर्चा होता है, आंसू बहाने में क्या जाएगा। वो किसी का हक बाप के जो दबाया था कि इधर से भी आवाज दियो आवाज दियो आवाज दियो आवाज दियो, सब तरफ से अगड़म बगड़म, ये वो बिल्डिंग तैयार हो गई, कार खड़ी हो गई, बस अल्लाह ने वो मेरे बैलेंस बहुत खुश कामयाबी। ये कामयाबी, ये यहूद नसारा की कामयाबी, मुसलमान की कामयाबी तो ये है कि वो चने खाए खाता रहे मगर खुदा की नाफरमानी न हो, बस वो कामयाबी। जिसको हम कामयाबी समझ रहे हैं धोखा है, धोखा नजर का धोखा और कुछ भी नहीं। तो बहरहाल ये तय करना है कि वक्त की कदर रुकना है, और खास तौर से ये मुबारक रात क्या भाई ईद की यही शबे कदर हो, इक्कीस से ईद 25। उलमा लिखते हैं कि अगर वाकईतन वो शबे कदर नहीं है और उसी जज्बे से इबादत की, तो अल्लाह की शान करीमी से उम्मीद है कि वो अजराता फरमाए, बहुत बड़ा दाता है, बड़ा रहीम है, वहां कोई तंगी नहीं है। ये तो लेने वालों की कोताही होती है, लिहाजा जितना वक्त है उसमें गिड़गड़ाएं रो अल्लाह से मांगने के आगे डालो। देखो एक बात सुन लो पति, अखीरी शब में साल भर रमजान ही मिले, अगर उठ नहीं सकता आदमी, गौफ है, कमजोरी है, बीमारी है, थकान है, लेटे लेटे या वैसे ही बैठ जाए उर्दू नमाज में, कल बस खुदा से भीक मांग ले। हजरत मौलाना शाह वकील्ला साहब रहमतुल्लाह ने सुना, अजीब अंदाज से समझा, फरमाया तुम लोग मुझसे ताल्लुक रखते और वहां पर मैं तुम्हें पुकारू जवाब न दो तो कितनी गिरानी होगी। तो अहकमुल हाकिमीन आसमान दुनिया पे आकर ये कहे कि हल मिलता है कि है कोई तौबा करने वाला कि गुनाह माफ हो, है कोई रोजी का तालिब कि मैं उसे रोजी दू, वो पुकार रहे हैं, जरा शफकतें देखिए उसकी, वज्द आ जाना चाहिए मोमिन को, वज्द आ जाना चाहिए। है कोई बीमार जो शिफा चाहे, है कोई मरीज, है कोई रोजी का तालिब, है कोई गुनाहगार कि मैं उसके गुनाहों को माफ करूं, अल्लाह ताला ने दाखिल फरमा। और इसमें कोई शुबा नहीं कि बड़ा अजीब गरीब उसका करम इंसानों पर। एक मिसाल जिक्र करके मैं खत्म करूंगा। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह लिखा है कि देखो ये रूह इंसानी बदन में है और दुनिया के जितने ताल्लुकात हैं वो तमाम के तमाम इस रूह की परेशानी का सामान है। जब आदमी दुकान खेती दुनिया की चीजें छोड़ के घर आता है तो रूह खुश होती है कि बदन के ताल्लुकात कम हो, मगर घर में आने के बाद खाना पीना है कि दुनिया है, उससे फरागत होती तो और खुश होती कि चलो ये ताल्लुक कम। फिर उसके बाद बच्चों से दिल बहलाता है, वो सो जाते हैं क्योंकि दिन में जिम्मेदारी बहुत अंजाम देनी होती है, तो वो रूह खुश होती है कि ये भी कम। रोजा मोहतरमा होम मिनिस्टर उनसे ताल्लुक है, वो सो गए तो रूह को और खुशी होती है कि सब इलाज खत्म, जैसे कोई कैद में और ताले टूटना शुरू हो जाए। मगर इसके सामने आइंदा कल का प्लान है, प्रोग्राम ये है, ये है, ये है, जब ये भी सो गया तो रूह को बड़ी खुशी होती है कि दुकान का बंधन, खेती का बंधन, बच्चों का बंधन, खाने पीने का ताल्लुक, बीवी का ताल्लुक सब, और उसकी अपनी आइंदा की सोच, निजाम, प्लान, स्कीम वो सब खत्म है। तो वो जोर लगाती है कि किसी तरह अपने मकाम पे पहुंच जाए, जोर लगाती है। इस दरमियान आदि सब गुजर जाएंगे, आदि सब गुजरने के बाद जब दो तिहाई गुजर जाती उठड़, दो तिहाई सब जब गुजर जाती रात, कोई बेकरार होती वो डरती है कि जहां इसकी आंख खुली फिर वही सारे बंधन और कैद और ताले पड़ जाएंगे। बदन ढीला है, गरीब है, काश कि इस पिंजरे से मुझे अपने रब की तरफ परवाज नसीब हो और उस आलम की तरफ मैं पहुंच जाऊं। जब उसकी बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, वक्त मुकर्रा से पहले जा नहीं सकती, तो बिल्कुल उसकी ऐसी मिसाल है जैसे कोई गरीब गुड़िया अपनी झोपड़ी में हो और वो उससे न निकल सकती है, और बादशाह वक्त उसकी झोपड़ी पे आ जाए तो अहकमुल हाकिमीन आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमा के निदा फरमाते कि हल मिलता है अभी। तो यह गरीब जो रूह है इस बदन के अंदर इसकी झोपड़ी की तरफ मुतवज्जे है और खुद नुज़ूल फरमाते हैं कि हल मिलता है अभी, है कोई तौबा करने वाला, है कोई रोजी का तालिब। इसीलिए हजरत फरमाते थे कि हम लोग 8-8 घंटे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तिजारत बिजली की हो, 10-10 घंटे और 10 मिनट खुदा के आगे हाथ फैला के मांगने की तौफीक नहीं। इनडायरेक्ट मैंने थोड़ी रोजी के लिए, और जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, लिहाजा ये सब चीजें तय कर। अब खुलासा सुन ले पूरे कलाम का कि जिंदगी की कदर और कीमत हम पहचानने का आज़्म कर लें, एक हुकूक अल इबाद और हुकूक अल्लाह की अदायगी का कसद करें और तय करके उठें यहां से, दो और ये तय करें कि तौबा को लाजिम पकड़ लें, इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लें और खुदा के नाम पर जुड़ने वाला मिजाज, سب اختلافات بھول جائیں. بہت پٹ چکے ہیں, بہت پٹے ہیں, سب جھگڑے چھوٹے موٹے, یہ ایسا وہ ایسا, علاقائی طاقت.